Modern Sabahlar başlıyor. Kabak çekirdeklerimizi hazırladık, televizyonun karşısına geçtik. Şahane bir Oscar şöleni bizi bekliyor dedik. Ama galiba bir fiyasko gecesi daha geride kaldı Oscar'larla birlikte. Oktay Demirci, televizyon karşısı Oscar muhabirimizde. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Gerçekten mahallemizin güzide, bizim hemen köşede kahve var ya. Evet. Orada seyrettik biz. Kahvede toplandık. 10 lira veriyorsun. Evet, ne güzel. Bir şeye kadar. Çaylıyor seni devamlı. En iyi orijinal senaryoya kadar bir çay getiriyor. Aha. Ondan sonra da bir çay daha getiriyor. Birinci yeri, ikinci yeri gibi düşünüyor. Ne kadar güzel. Arada başka çay istersen ayrıca para veriyorsun. Hiç evde zahmete girmene gerek yok. Ya. Televizyonu açacağım da kanalı bulacağım gibi falan şeylere. Girmiyorsun. Bir Didem'le ben vardık zaten. Keyfimiz de yerindeydi kahvede. Bir kahvecinin keyfi kaçıkmış. Niye oturuyorsunuz ki, ben anlamadım abi diye devamlı gelmiş. Kahvecinin abi morali bir bozuldu. Hadi ya. Bir bozuldu. Şimdi zaten ben Kırmızı Halı'ya törenlerini izlemedim. Kırmızı Halı geçidini daha doğrusu. Hı hı. Şeyden bu sunum başlayınca 3'ten sonraki kısmı. 3'e kadar uyudun mu? Uyudum. Hı hı. Hakikaten çok da doğru karar vermişim. 3'ten sonra işte başladık seyretmeye. O ben sunucuları arada görünce kahvecinin morali bir bozuldu. Kırmızı Halı'yı seyrettim. He. 3'e kadar. Sonra Kırmızı Halı'da böyle galiba işin ruhu belli oluyor. Komik adam çıkmadı, bir şey çıkmadı. İşte ben son yıllarda kendimi, son yıllarda dediğim neredeyse bir 5 yıldır hı-hı kendimi tamamen televizyona verdiğim için hı-hı daha böyle televizyonda olan bitenler bende daha büyük heyecan yarattığı için işte bu Emmy ödüllerinde hı-hı orada halıdan geçenler daha tanıdık geliyor. Daha böyle bir heyecan veriyor. Dizi dünyası. Dizi dünyası. Evet. Şimdi bu Hollywood ünlüleri falan geçti. İşte orada Gypsy Kings Kiss Speeches filminin Cuma gecesi de benim tek eğlencem buydu. Ne? Gypsy Kings Speeches. Çünkü filmin ilk yarısının sonunda uyudum. İkinci yarıda böyle aman burayı bir seyredeyim falan King's diye Speech'te uyandım. Uyudun mu? King's Speech'te uyudum ama King's Speech'in hatası yok. Ben normalde o filmde uyumazdım. Uykusuzluktan uyudum diyorsun. Ben, yani tam anlamıyla uykusuzluk. Zaten sabahtan belliydi benim Gypsy Kings de. Gypsy Kings Kiss Speech'te uyuyacağım. Birinci yarısını izledin. İzledim tabii canım. İyi, birinci yarısına göre değerlendirme yaparsın zaten. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben ödülleri kimin aldığını sabah şöyle bir Twitter'a baktım. Yazmıyordu. Benim takip ettiğim herkeste bir sinir vardı. Yazmazlar genel evet. Genel olarak sinirden kazananını yazamamışlar. Hı hı. Şimdi uzun sonra da bakmadım. Gidip de yaman yaman internette işte Oscar'lar kim aldı neydi falan diye bakmadım. Senin de orada mesajlarını gördüm. Aa dedim, Oktay da izlemiş, ona sorarız. O yüzden ben ortadan yorumlarımı yapayım Oscar tamam filmleriyle ilgili. Tamam. Kırmızı Halı'da ben karakter tahlili ve izlediğim Oscar'lı şimdi filmler. Şimdi Kırmızı Halı'da dikkatini çeken bir şey oldu mu törene başlamadan önce? Ben sana töreni izlemediğin için törenden akılda kalanları şöyle hızlıca anlatayım. Ama Kırmızı Halı'da kayda değer bir gelişme var mıydı? Bir dedeler geçidi oldu bir ara Kırmızı Halı'da. Dedeler geçidi mi? Hı hı. Ne olduğunu anlamadım ben. Ha, yaşam boyu başarı ödülü alanlar olabilir mi? İnci diziler mi gitmiş? Şöyle diyeyim sana, dedeler geçidi derken. Pankartla mı geçtiler? Yok, bu Oscar'ı galiba bu Kodak Tiyatrosu'nun zamanında düğün salonu muymuş? Düğün salonu değil. Burası hep üzüm bağıydı. Biz sonra burayı tiyatro yaptık diyen o üzüm bağının büyük ihtimalle böyle çok ortaklı da bir arsaydı galiba. Evet. Hiçbir özelliği olmayan bir takım yaşlı insanlar. Onlarla röportaj yapmadılar da gösterdiler. Abi onlar Muammer Kodak, belki işte ne bileyim Ali Rıza Oscar mıdır nedir böyle bütün. Ama o zaman her sene göstermeleri lazım. Bu belki sene gösteriyorlardır her zaman. Ha, yaşlı bir takım bu adamlar. Bu sene yakaladın, tebrik ederim o zaman seni. Kodak Tiyatrosu'nun mülkiyetinin ortakları diyebilir miyiz ona? Bir de işletmecisi var. İşletmecisi bu Oscar'ı düzenleyenler işte. İyi, onlar büyük ihtimalle yaşam boyu başarı ödülü almış olan işte yönetmenler. Ondan sonra bu Anne Hathaway çıktı. Evet. Ondan sonra bir ağzını falan açınca ben dedim herhalde Kodak Tiyatrosu burası olsa gerek. O ağızla devam etti galiba gece boyunca. Sen Anne Hathaway'i zaten Gwyneth Paltrow'dan indirdiğin tahta oturtmuştun. Oturtmuştum ve indirdim. Önce. Ve indirdin mi? Gwyneth Paltrow da çok bozulmuş bu arada. İki Kırmızı Halı'da onu gördüm. İki çocuk doğurduktan sonra toplayamadı. Yok, zayıf falan ama şey ruhunu emmiş o Coldplay. Zaten öyleymiş ya bence o. Given It şöyle bir şarkı var. Ama ruhu emik olmasa Coldplay ile evlenmezdi zaten. Ruhu emik emik olmuş ruhu, sevgili. Ruhu zaten emikmişti denir ona. Yani evlenmeden önce de emikmişti denir. Hep emik emik olmuş görmedin mi? Oradan ben anladım bir şeyler olmayacak o gece diye. Yani orada bir kırmızı halde bir esprili adam olur şey olur falan filan. O zaman seyredemedim iyi ben. Ki uyumuşum kırmızı halde belki de aman deyip yatardım. Ondan yani izlediğime de pişman değilim. Hakikaten güzel oldu ama izlemeyenler de bugün paşa paşa akşam evlerinden izlesinler. Çok da bir şey kaybedilmedi. Yani bilmiyorum kırmızı... Şimdi şöyle de bir yorumum var benim. Oscar'ı sabahlayıp izlemek kötü de olsa bir olaydır. Kötü bir Oscar gecesini bu gece izlemek de hiçbir espri yok. Yani eğer gece kötüyse. Tabii canım. Yoksa şimdi gece ne olursa olsun dün çok güzel bir şovda çıkmış olabilir. Tabii tabii çok canlı canlı izlemek ama tabii başka bir hava var. Ondan zaten hemen seviyoruz. Bütün dünyayla aynı anda şimdi Twitter var millet mesajlar atmış. Tabii, tabii. Hakikaten güzel bir olaydı. Ekşi Sözlük'te Oscar'ı izlemek kadar güzel bir hadi şey canım. Yok tabii. Yani biz öyle yaptık. Hakikaten çok güzeldi. Bir yandan Ekşi'den takip edip bir yandan izlemek. Zaten Anne Hathaway ve işte James Franco, özellikle James Franco sahneye çıkış anından itibaren bütün her anı tweetledi. Onu da gördük. Cep telefonuyla çıktı zaten sahneye ilk anonsta. Sunucular dendi bir anons edildi. Elinde bir cepti. Ben dedim ki aha daha birinci dakikadan bir espri geliyor. Meğerse espri değilmiş. Sonra cebine kattı o telefonu. Ne kullanıyor? Sonra konuşmaya mı? Ha, orasını göremedim. Bakamadım şey. Orasını göremedim. Android mi diye merak ettim. Valla şöyle ben sana özetleyebilirim. Sunumla ilgili vasatlığı. Şimdi şeyi vereceğiz. Ödülleri vereceğiz. Ödülleri kafadan vereceğiz. Vereyim. Çünkü yeni uyananlar varsa bizden öğrensinler. Hiçbir yere ayrılmasın yeni uyananlar ama şunu söyleyeyim sunumla ilgili. Yarısında maalesef ben sonlara doğru bekliyordum. Daha törenin yarısında gecenin yarısında James Franco kadın kılığına girdi. Hadi canım. Yemin ederim. Yani hani ben sonu falan olur diye tahmin ediyordum ama yani yarısına kak kak kak kak kak dedim Didem'e kahveden çıktık. Ne vereceğiz boşuna bana? Eve gittik evde izledik yani. Sonra yine izledik. Ay çok güzelmiş ya kadın kılığına girme. Kadın kıyafetine sonra bir de şey yapsalardı. Oscar'lara hırsız girdi. Bizim dizilerde en sevdiğin en şey. En son bölümün özellikleridir. Adamın kadın kılığına girmesi ve eve hırsız girmesi. Ay bak tam aradığım gibi Oscar'larmış. Dur ya. Daha ödülleri vereceğiz ya. Ödülleri vereceğiz sevgili dinleyiciler. Sağda solda efendim şeylerde aramayın. En güzel Oscar'lar her zamanki gibi. Safalar. Sevgili dinleyiciler, Oscar'lara bakmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu da kırmızı halıya mı baktık? Genel Oscar havasına baktık. Şimdi hangi filmler aldı, hangileri kaybetti? Bu arada ben sabah biraz bir şey düşündüm. Gene yani kimin kazandığını bilmeden söylüyorum da. Söylüyorum. Geçen yıl mesela Avatar varken dünyanın en sıkıcı kimsenin izlemediği filmini verdiler ya. Hurt Locker'a. Hurt Locker'a verdiler. Ha, yönetmen... Yani böyle yaparlarsa kim bu Oscar'ları seyreder falan diye düşünüyordum. Galiba bu Oscar'ın prestiji de biraz bundan geliyor. Yani illa böyle bizden Oscar almak için şey yapmanıza gerek yok. Taklalar atmanıza, her şeyi üç boyutlu yapmanıza gerek yok. Hı hı. Biz akademi olarak bir şeylere bakar veririz. Siz güzel film yapın, aradan bir şeylere biz veririz gibi bir havası var galiba. Prestij biraz da ondan. Yani kimsenin izlemediği filmler Oscar alıyor. Olsa zaten herkesin izlediği filmler şey olarak da alıyorlar paralarını. Yani o zaten ödülünü tabii seyirciden canım. Alıyor. O yüzden bu başka bir prestiji yaşatan kurum olduğundan biraz sıkıcı şeylere gitmesine Oscar'ın cilvesi olarak bakacağız. Bir de bir kişi, üç kişi, beş kişi de değil ya. Yani biraz böyle kalabalık da olduğu için akademi dediğimiz adamlar. Evet doğru yani. Yani onlar da çeşit çeşit adam var ya içinde onun çeşit çeşit tipleme gibi insanlar var. Öyle büyük büyük şeyler de gelmesin gözü. Yani, sonuçta James Franco ile Anne Hathaway sundurdular mesela bu sene. O biraz çırpınış ama işte. Galiba gençler de izlesin ya falan ya madem diyor. Öyle gençler de izlesin diyorsan bırak o zaman çocuklar yazsın metni. Sen niye yazılı metin veriyorsun ellerine? Vallahi çocuğa da bir metin yazmışlar. Bu Modern Family'de bir tane çocuk var ya. Mani diye annesini bağırdı. Onun da bir tane ufak bir skeci vardı. Çocuğa bile ona bile şey yapmışlar. İşte vermeyin o zaman madem öyle bırak gençler şey yapsın. Sen ne anlayacaksın onun söyleyeceğim metinden diye bir sinirlene. Bir ara Billy Crystal çıktı. Geoffrey Rush aldı mı ödül? Geoffrey Rush alamadı, yok. Alamadı. Bak, onun almamasına da sevindim. Niye? Yani çünkü o da artık böyle bir şey yapmış. Oyunculuğunun zirvesinde bir şeyler. Yani dalga geçerek oynamış. Artistik yani, böyle yapılır. Anlıyor musunuz? Böyle yaparsın. Şimdi mesela şunu yapıyorum ya, bu bana Oscar adaylığını getirir. Ha, bunu şöyle yapsam kesin Oscar alırım gibi bir rahat oyunculuk var ya bir kuşakta. Doğru, evet. Yani artık o da almasın. Vallahi, ya ne yapacak Oscar? 4 tane Oscar alacağım, üstüne de böyle bir sitelerden sunta kestireceğim, sehpa mı yapacağım diyor. Sunta Kinte demek zorundayım burada, özür dilerim. Doğru, Sunta Kinski ve Gypsy Kinski speech. Geoffrey Rush alamadı ama Geoffrey Rush alsın istiyordum ben, ama alan kişi de hakikaten üzmedi diyebiliriz. Üzmedi mi? Bir ara şu şeye geçme, kimler kazandı diye geçmeden önce Billy Crystal çıktı. Hı-hı. Artık seyirci nasıl bir dolduysa şeyle, James Franco ile Anne Hathaway, Billy Crystal çıkınca bir ayağa kalkıldı. Herkes alkış, kıyamet. İnsanlar sapıttı. İnme oradan Bill. Bırakma bizi. Bırakma, sen devam et falan diye böyle bir. Zaten Bill Crystal'da hafif bir laf dokundurdu. CCC Crystal CCC diye bir şey okudum ben zaten. Onun pankartı da asılmış zaten. Yukarıya balkonu 3. katta mı neydi? Asılmış. Yani o yüzden o bile insanları heyecanlandırdı. O çıkışı bile 3 dakikalık konuşması ve yetti. Vallahi akademi otursun düşünsün. Biz nerede hata yaptık? Yazmasın. Kimi çıkarıyorsa çıkarsın da yazmasın. Evet, şimdi ödülleri geçelim. Ama gene şey gibi yap. Alttan ver biraz. Yardımcı. Tabii canım, öyle yapacağım. En iyi yardımcı kadın oyuncudan başlıyorum. İlk ödül oydu çünkü. Sence kim? Ay, bu bir yavan kadın. Yani tamam. Bu Frozen River'dan ben bunu izledim. Fighter'ı izlemedim daha ama Fighter'dan Melissa Leo aldı ödülü. Böyle bir şaşırmalar, bir şeyler. Falan diye. Bir de gecikme olmadığı için F'li kelime kullandı. Hadi canım. Tabii. Yok mu gecikme, nedir bilmiyorum. Neyse, öyle bir rezalete başladı. Eğlence katmıştı. Ama ne eğlencesi? Böyle biri yapınca da eğlence olmuyor. Fighter'daki işte kadın. Fighter'ı ben de izlemedim de. Frozen River'ı izlemiş miydin? Bu Julia'daki kadın mı? Julia'da oynamadı bu kadın. Oynamadı. Yok, o Amy Adams. Amy Adams mı? O senin Amy. Onu bir gösterdiler, fazla gösterdiler kırmızı halıda. O da Fighter'da, evet doğru. Ha, Fighter'dan değil mi? O da Fighter'da mi? Aynı dalda adaydı o da. Kadın mıydı? Yok, o da yardımcı kadın. O da yardımcı kadın. Öbürsü kadın yani. Bu evet, diğer yardımcı kadın. Helal olsun. Bir kimsenin gözümüz. Oscar'ında gözümüz yok. Gözümüz yok. Evet, geçiyoruz. Aldı alkışlar. Konuşması nasıldı? Küfürlü konuşmuş. Ana bacı gitmiş evet, galiba. Efli mefli bir seyli konuştu. Başta bütün akademi üyeleri olmak üzere. Hepinizin ta diye bir başlayan konuşması. Tabii canım, biraz konuşmalar öyle küfürlüydü bu sene. Luke Skywalker etkisi vardı yani. Vardı. Tabii. Ondan sonra en iyi yardımcı erkek oyuncu, Geoffrey Rush'ın demin bahsettiğimiz dalda aday olduğu Christian Bale aldı The Fighter'la yine. Christian Bale, o da eski tip aktörlüğü. Filmde kilo vereceksin abi. Mesela filmden mi? Önce bir kiloyu vereceksin, öbür filmde kiloyu alacaksın. Havalı adam ya. Güzel mi? Hakikaten Christian Bale havalı adam. Onun da hakkını yememek lazım. Bir karış sakalla çıktı galiba. Bir karış sakalla çıktı, evet, orası doğru, ama düzeltilmiş sakallar. Ben bir yakından gördüm. Düzeltmiş. İyi. Saygılı çocuk. En iyi animasyon. En iyi animasyonda 3 aday vardı. Cuma günü konuştuk. Toy Story 3 aldı. Hı hı. Aldı mı? Aldı, evet. Ben geçen pazar günü gene seyrettik Toy Story 3'ü. Hakikaten o da almayacaksa artık şey, ben bir daha ağlamaklı oldum. Her seferinde ağlamaklı olur mu insan animasyonda ya? Yani evet de birinci, ikinci filme haksızlık olmuyor mu ya? Üçüncü filme bir şey verince. Ama hep öyle oluyor. Yüzüklerin Efendisi'nde de öyle. Yap sen tamamla da. Bir görürüz biz seni diye. Akademi üçleme sever Oktay. Valla bir bu internet ortamlarında Inception'a biraz haksızlık edildiği yolunda şeyler vardı, görüşler vardı. Christopher Nolan en iyi yönetmen dalında da aday değildi ya, aday gösterilmedi. Hmm. Christopher Nolan Inception'ın yönetmeni. İstersen filmlerini Türkçe'ye şey yapalım. Çünkü King's Speech'te esprilerden konuya giremeyeceğiz diye korkuyorum. Zoraki Kral diyelim mesela King's Speech'e. Tamam. Inception'da Başlangıç mıydı? Evet. Başlangıç filmi teknik dallarda süpürdü ödülleri. Mesela en iyi görüntü yönetmeninde Inception aldı. Hı hı. Ondan sonra başka... Inception'ımız iyidir dediler yani. En iyi görsel efekte aldı. Sonra iki teknik ödülde daha aldı Inception. Ama diğer o senaryolarda falan filan fıs. Hollywood teknik listesinin... Fahir bir de... Kapıda provanı gördüm ya. Hayır, ben de Ege'nin provanı gördüğünü gördüm ya. Yani korkmak bir tarafa, içimden bir acıma hissi uyandı. Şöyle bir adam bir geri çekilme, bir öne gitme. Kaç prova yaptın? Kaç prova yaptın? Ya yapayım Oscar törenlerine böyle bir gölge düşüreyim mi, düşürmeyeyim mi diye. Fahir'cim ne yaparsan yap Oscar törenlerine gölge düşür hemen. Oscar'ların kendisi gölge öyle olmuş, haberin sana. Olsun. Yok ya. Bu arada gözlerinde çok şiş. Yani güzel. Hayır, gerek ya vallahi işte, gerek. Dün akşam saat 9'da uyumuşsun. Şimdi Oscar'ları seyretmek için mi uyudun 9'da? Şöyle erkenden yatayım da Oscar'ları güzel. Gördük değil mi tweetlerini, cumartesi akşam kaçta uyuduğunu falan tahmin ediyoruz. O yüzden normal. Dün yani, 9'da uyumuş olman. Ha, kıp, özür, kıp kıp kıp kıp. Özür dilerim Oktay. Benden özür dileme. Kıp kıp kıp kıp kıp. Neyse şimdi. Fahir müsaade edersen devam ediyorum. En heyecanlı Inception diyordun. Inception diyorduk, bir şey diyorduk. Hollywood Teknik Lisesi gibi bütün her şeyi topladı. Evet. Aynen son öyle. O espriyi yaptım mı, aklımdan mı geçirdi bunu hatırlamıyorum. En iyi uyarlama senaryo. Bunu kim aldı ya? True Grit almıştır artık. Hayır, True Grit 10'da 0 çekmiş. Hadi canım. Vallahi. Yalnız True Grit'e de bir veriştirmişler yani. Aman ben zaten sevmemiştim ya. Cohen iyi, tamam Cohen nerede? Yani Cohen'seniz de biraz da ciddi bir şey, güzel, evet, bir şey lütfen yapın ya. Big Lebowski'yi aratmayın yani. Yani. En iyi uyarlama senaryo Social Network aldı. Social Network iyi bari. Facebook filmi diye geçer Türkçesi. Ondan sonra aldığı galiba 1-2 ödülden bir tanesi Social Network. Kıp kıp kıp kıp kıp. Acaba diğerleri hangisi? Başka ödüller mi geliyor? En iyi yabancı film. Aa, şey mi? O New York'ta 5 minare değil galiba. Değil, o değil. Başka? O da değil. Ya sonra olabilir mi Ötecan Deniz'e? O da değil. Değil. Değil. In a Better World. Danimarka sinemasında. Ben ama dedim değil mi geçen gün konuştuğumuzda. Evet, hakikaten falan. Artık Idios'tan sonra In a Better World diye Danimarka sinemasında bir ikinci filmim oldu. En iyi müziği de Social Network aldı. Burada Inception. Social Network'ün nesi vardı ya müzik olarak? Trent Reznor'ın ya. Aa, şey vardı ya. Anladınız mı? Anladık, evet. Aynı yaptım. Bak bu müzik. John Williams'lar. Tema müziği. Artık film müziği yapmıyorlar ya, Hollywood o yüzden can çekişiyor. Hans Zimmer var. O yapıyor hala. Yani yapıyorlar da artık onlar da biraz sallaya sallaya yapıyorlar. Bir tane. Bir Danny Elfman. Efendim Danny Elfman'ı da hiç sevmiyorum, o adamın filmlerinin artık şeyi oldu. Hiç sevmediğim adam. Devam ediyorum, biraz heyecanlı yerlere geleyim. Evet, heyecanlı yerlere geleyim. En iyi kadına geldik. Kadın oyuncuya geldik. Tamam, evet. En iyi kadın belli. Sayayım ben. Aldı mı şimdi? Neyse. Nicole Kidman. Asher değil, Oscar'ını aldı mı? Natalie Portman. Annette Bening, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Michelle Williams. Geçin zaten. Bir saniye. Hay Allah. Buyurun efendim işte. En çirkin yayıncılık olayını da yaptık sevgili dinleyiciler. En heyecanlı yerde reklam. Buyurun. Daha da, daha ne kadar alçalacağız bilmiyorum. Evet sevgili dinleyiciler, reklamların ardından hemen birlikteyiz. Kodak Tiyatrosu'ndan Oktay Demirci ve Fahir Üç yataktan kalkıp gelen en iyi kadınla devam edelim o evet, zaman. En iyi kadın. Aldı. Natalie Portman aldı bu sene mı? Evet. Gebe zaten. Yani gebeye gitti. Yani. Gebe kadına gitti. Natalie Portman aldı. Black Swan. Yalnız ne olmuş biliyor musun? Natalie Portman şey yapmış. Almış o ödülü. Şu bel nahiyesine sürtmüş. Hı-hı. Çünkü çocuğun üstünde aynen çıkar diyorlar. Bilmiyorum, deniyorlar yani. Oscar gülü çıkacakmış çocuğun. Şurasında tam boynunda. Gerçi o çalıp mı yapılması gerekiyordu? Erkek doğuracak galiba değil mi? Erkek çünkü sivri. Aa, yok. Kadın kız doğuracak. Bakmayacağız demişler. Kadın kız çünkü doğuracak. Çünkü benim diyorsun. Bildiğim erkek güzellik verir. Kız çocuk annenin güzelliğini alır. Ama Natalie Portman sen biraz bence bir çirkinleşmiş. Biraz anneye mi güzellik verir? Evet yani oğlan çocuğu taşıyan anneler bir güzelleşir, kız çocuğu taşıyan annenin güzelliğini çeker. Babaya çünkü bir etkisi olur mu? Babaya olmaz. Bunlar yani bilimsel gerçekler. Yok benim gördüğüm Natalie Portman'ın alması sivri, da zaten sivri şey. Karnı sivri olmuş biraz, o kesin. Yavan bir şey. Ne? Niye yavan olsun ya? Bir 5 ay öncesinden belliydi. Neredeyse torpil desen o kadar yani. Natalie Portman bu sene alır. Kapıcına sorsan sen şey diyecek sana. Natalie Portman bu sene alır diyecek noktaya geldi yani. Yani başka oyuncu mu yoktu? Millet doğru gelsin. Ben Hüseyin'le konuşmuştum. O da aynısını dedi. Değil mi? Abi Natalie dedi. Portman dedi. Abi kim bir aidatlar alayım bir de ne diyorsun Natalie Portman konusunda ne diyorsun? Evet söylemişti o. İyi, Natalie konuşması nasıl? Kesin çok sıkıcıydı. Konuşması uzun uzun konuşma yaptı. Herkes yine büyük bir coşkuyla bebeğine falan almışları. Da bir şey yaptı mı? Bebeğiyle konuştu mu? Natalie Portman'ın bir şeyi var. Bir dokunulmazlığı var. Yani bu Hollywood dünyasında. Yani böyle bir hem çok seviliyor vallahi çok sayılıyor. Böyle yok. Bir iki kişi, bir iki kişi gördüğümüz abi. Kadarıyla. Biri dokunmuş. Biri dokunmuş. Dokunan da oradaydı zaten. Hemen beraber gelmişler. Allah mutluluklarını daim etsin inşallah. Daim etsin diyorum. Natalie Portman. Yani böyle bir kameracı. Kameramanlardan tut da herkese teşekkür etti. Yani uzun uzun bebekle teşekkür etti. Bebekle konuşma var mıydı Oktay? Onu bebekle sor. Konuştu. Bu ödülü senin için. Anasına teşekkür etin Natalie Portman. Anası kurban olsun. Anası kurban olsun diye beni konuştum. Anam doğurduğu için çok teşekkür ederim. İyi ki beni doğurmuş falan gibi. Anne sonra olduktan öyle. Sonra anasının kıymetini anladı. Anne olduktan sonra anladı. O Leon zamanında aklında mıydı acaba o anası? Bravo. Çok iyi dedim. O sigarları en güzel tokat gibi yorum. En iyi erkek oyuncu. En iyi erkek tabii ki belli. Javier Bardem. Jeff Sikinski speech. Colin Firth. Jesse Eisenberg, James Franco. İnşallah Jeff Bridges almıştır. İnşallah James Franco almamıştır. Jeff Bridges geçen sene aldı falan. Olsun bir daha verilmeyecek diye bir kaide mi var? Ne demek aldı? Jeff Sikinski yemek fişi vermişler mi? Jeff Bridges'a. Javier Bardem almış. Javier Bardem mi almış? Ha. Javier Bardem bir kıyafet de çıktı. Tamam, şeyle oldu. Beraber bembeyaz bir ne? Kimle çıktı ya? Penelope Cruz mu? Penelope Cruz değil bir erkekle çıktı. Penelope bu yanına. Küp küp küp yapan çok oldu yalnız Javier Bardem sahneden. Başta Sandra Bullock olmak üzere minimum kadın oyuncular küp küp küp yaptılar. Küp küpa boğdular. Ama o küp küplar dışında Oscar'ı alamadı. Oscar'ı Colin Firth aldı. Belliydi. Yani o da belliydi. Hangi filmle? Kekeme Kral. Gypsy King's Speech. Gypsy King's Speech ya da Türkçesi. Çemçuk Ağızlı Kral. Çemçuk Ağızlı Kral diye geçer. Colin Firth de çok heyecanlı bir konuşma yaptı. Colin Firth'ün de ruhunu emmişler. Ben sinemadan çıktım. Zaten filmin yarısında uyumuşum ama Colin Firth biraz... Keyfi mi yoktu filmde dedim. Çünkü ben o adamı en sevdiğim filmlerde dünyanın sempatik adamlarından biriydi. Efendim nedir? Bridget Jones 1, Bridget Jones 2, Love Actually. En sevdiğim filmde bu adam en tatlı roldeydi. Şimdi Sam bu Pride, filmde bir şey. Pride and Prejudice seyretmedin mi? Tabii. Onu da Pride and Prejudice. Seyrettin mi? Mesela Dalsy'yi seyrettin mi? Olarak. Hep böyle bir şey değil mi bu adam? Mutsuz bir adam galiba. Ama öyle şimdi yani. Yok ya hüzünlü şey diye ki bir hüzün vardır ya o kadın şeyi nedir? Meryl Streep'te bir hüzün. Evet şey. Meryl Streep'in Hollywood şubesi. Ha o ya o işte. Sevindi mi bari? Ya çok sevindi çok sevindi hemen beni aradı çıkınca. Ben Colin Firth herhalde şu aralar Hollywood'da yani sevdiğim adam sonuçta çok, sevdiğim çok, filmlerde çok güzel var. Adam canım. Hatta Hugh Grant'e de kapak olur diye düşünüyordum yatağa giderken. Yok, çünkü Bridget Jones'da çok şey yaptılar ya. Aynı kategoride değiller. Değiller ya. Aynı kategoride. Yani mi? Colin Firth yer. Yani bak Hugh Grant tarafında olmama rağmen tarafsız baktığım zaman oyunculuk Colin da yer. İki anlamda da bence yer. Ya başka nerede iyi yoktu? Artık bilemiyorum onu. Yani orada bir her şey olur. Yerim. Her türlü. Hakikaten şu Oscar bu gece ben akademiye 3 kadın oyuncuyu aynı salonda buluşturduğu için teşekkür ettim. Natalie Portman, Black Swan'daki o diğer hanımefendi. Ve esmer kadın. Evet, Winter's Bone'daki başrolü oynayan kız kemiği. Kış kemiği filmindeki o kızcağız. Onu da izledim. Hakikaten şahane film o. Peki kış kemiğindeki kız mı yoksa Jennifer Natalie Portman'la oynayan esmer kız mı? Ne için? Ne? Film için casting yapıyoruz. Film için casting yapıyoruz abi. Yani, rolüne göre değişir. Ünlü bir arkadaşınız olsa şey değil mi? Ben ikisine de rol veririm. Öyle söyleyeyim. Anladım. Eğer yapacak olsam. Ama 3 kadını bir araya getirdi. Bir de Colin Firth için ayrıca teşekkür ettim. Yani vallahi helal olsun Colin'e. Colin Firth'e. Geçelim en iyi yönetmene. En iyi yönetmen belli canım. En iyi yönetmen kim? İkinizden de müthiş yorumlar geldikten sonra hemen söylüyorum. Darren Aronofsky. Bıyıkları yüzünden kaybettiğini düşünüyorum ben. Black Swan'ın yönetmeni. Evet. Alamadı. The Fighter'ın yönetmeni alamadı. Social Network David Fincher. True Grit Coen Brothers. El ele çıktılar. Ve Tom Hooper. The King's Speech. The King's Speeches. Yani Tom Hooper denen, denen adam. Aldı. Kim hakikaten. O adamın daha önceki filmi ne? Bundan önceki filmi şey. Tom Hooper'ın bundan Kraliçe. Önceki filmi. Bundan önceki film. Kraliçe. Yarısını saraydan alıyormuş. Neydi bundan önceki filmi ya Tom Hooper'ın? Bilemeyeceğim. Neyse sallayalım. Ve geldik en iyi film. Ve geldik en iyi filme. En iyi filmde 10 tane adayımız var. Say bitmez. Ama çok güzel bir şey yapmış hakikaten. O kısmı çok iyiydi törenin sonunda. Kralın konuşması. Müthiş bir espri Fahir. Kralın konuşması. Kralın en son filmde yaptığı konuşma. Colin Firth. Onu duyarken bütün filmlerden parçalar görüyorsun. Aa, müthiş bir espri. Müthiş. Kesin Anne Hathaway düşünmüştür bunu. Ve kim kazandı? King's Speech. Gypsy King's Speech kazandı en iyi film. O da hiç çok sıkıcı bir filmdi yani. Aa, nasıl ya, çok güzel film. Yani, nasıl sıkıcı dersin? Oscar'a yapılmış film. Hiç de alakası yok canım. Oscar'a yapılmış. Böyle bir bakış yapalım. Mesela sen şimdi tahta oturuyorsun abi. Bir arkasını bir dönüyor, seni tahta görüyor. Oradan Oscar alırsın. Ege'ciğim, Oscar'a yapılmış film diye düşünürsen şeyi düşünürsün ya. Social Network. Facebook'un filmi diye düşünürsün. O tam Social Network. Güzel Oscar film yapılmış film şimdi diye düşünecek olursan. Ondan sonra The Kids Are Alright, bak, lezbiyenlerin çilesi diye film var burada. Yani onu alabilirsin eğer şeyse. O filmin zaten orijinali şeyden çevrilmiş. Analar babalar sizde nasıl yürek varı? Analar sizde nasıl yürek var diye toparlamışlar. En iyi filmde o oldu. En iyi filmde King's Speech oldu. Ondan sonra herkese, hadi bakalım herkes evine. Buradan herkese de mesaj, öyle atlamalı zıplamalı değil. Salonda birbirine bakan iki adam filmi çekerseniz Oscar'ları toplarsınız. Bu da Geoffrey Rush'a kusura bakmayın diyoruz. Yani sizin de almanız lazımdı ama artık kusura bakmayın, o kadar da kaldıramadık diyerek. Ve dünyanın en saçma kapanışıyla da tören sona erdi. Bir tane bir güzel gençlik, espri var mı bu? Bir Anne gençlik Hathaway'den. Orkestrası. Hepsi sahneye çıktı. Gençlik orkestrasının kim olduğunu bilmiyorum bu arada. Özel Hollywood Lisesi. Çocuklarla beraber. Hollywood. Güm güm güm. Hollywood güm güm. Ondan sonra bütün ödül alan arkadaşları buraya davet ediyoruz dedi. Bir iki tane ödül almayan kişi de çıktı o arada. Ben onu da gördüm. Ve hep beraber neyi söylediler? Hep beraber Gökkuşağı'nın altında tipi bir şarkı söylediler. Madem her şeyin Türkçesini söylüyoruz. Ya da Gökkuşağı'nın üstünde de olabilir. Tam hatırlamıyorum onu. Hiç sıkıntı değil. O tip bir film. Hiç şey, espri var mı güzel? Şöyle bir şey yaptı. Kutudan çıktı. Mesela bu James Franco'nun kadın kılığına girdi. James Franco'nun kadın kılığına girdi. Sen onu kaçırdın. Anne Hathaway erkek kılığına çıktı. Hmm. Allah! Allah! Nasıl espri? Süper. Allah! Ah, dedik sevgili dinleyiciler. Hollywood. Aa, esas esprileri Kirk Douglas yaptı ya. Yüze yaklaşırken Kirk Douglas çıktı. Bir espriler, bir şakalar. Hakikaten gecenin yıldızı oldu neredeyse. Bayram ziyaretinde dede esprisine gülme gibi mi güldüler acaba? Yok. Yaşlı canım, şimdi gülmezsek sonra ölünce vicdan azabı çekeriz. Millet bir tedirgindi ama hakikaten yani. Yüz olmuş mu Kirk Douglas ya? Yüze 5 var Fahri. 95. 95-96. Yalnız nasıl gözüküyordu? Kirk Douglas mıydı? Onu emin değilim ben yani. Kirk Douglas. Çeneye bakmadım. Çenede falan kalmamış hiçbir şey. Kendisi çene olmuş adam hepsi. Yok yani, girinti çıkıntı yok. Eller falan bir şey. Neydi o ya? Implode muydu? Böyle içe doğru şey olma. Bütün yaşam enerjisi çeneden yavaş. Topraklama yavaş diyoruz. Toprağa gider. Bir şey kalmamış. Vallahi oğlundan eğlenceli adam. Ben söyleyeyim yani. Oğluna hallice diyoruz ve bir Oscar'lar daha kapandı kırmızı halıdan, helal oy diyoruz ve esprilerimizi, şakalarımızı bir sonraki saate saklıyoruz. Radyo Ortu'da hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkı. 40 aramide. 3 numara. Bir numara biziz sevgili dinleyiciler. Esprilerimizle, şakalarımızla karşınızdayız. Dünya tabii sadece Oscar'la yürümüyor. Pek çok olay oluyor. Dün Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden biri Necdetin Erbakan hayatını kaybetti. Tüm yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gazetelerde tamamen onunla ilgili herhalde. Tabii ön sayfalar geçmişten günümüze, siyasi hayatında ne var ne yok, neler yaptı onunla ilgili haberlerle dolu. Onun dışında neler var? Onun dışında sakız konusu var. Sakız konusu. Biliyorsunuz bir hafta sonuna denk geldi, konuşamadık onu. Ay, Sarkozy'yi sakızla uğurlamışlar. Sadece sakız değil aslında, Sarkozy demek lazım herhalde. Sarkozy'nin 5 saatlik 6 saatlik macerası. Gerilimli ziyareti. Şimdi ben bir şeyi anlamadım. Biz Sarkozy'yi istememiş miyiz? Gelmesin mi demişiz? Fransa adına Yani gelmese de olur demişiz. Fransa yani adına gelmedim zaten. İşte gelme, o da gelmedi. Yani onu hissettirilmiş yani. O hissettirilmiş. Madem protokol başkanı olarak böyle çok isteksiz davrandı. Bana söyleselerdi belki kızım bir okul taksidinde bir şey olurdu yani. Ben güzel güzel kaçlar tıraşımı olurdum. Takımını giyerdin. Hala fifi derdim. Je m'appelle Ege. Ondan sonra. Ama zaten ters gelmiş Sarkozy'de. Ters gelmiş dedin. Ters saatte mi gelmiş? Ya yani böyle ters bir saatte değil. Yayın olduğu saatte değil. Yani Ege uygundu da karşılama saati olarak. Ülkemize hoş geldiniz diye elini sıkarken de orada dekontları elime sıkıştıracak. Oo kes köse falan filan abi diye bakacaktı. Uzunsun ya. Efendim je m'appelle Ticont diyecektim. Ha bunları artık ödemene gerek yok diye bir cırt diye yırtacaktı. Bunu bir de yazılı alabilir miyim diye onu da okul yönetimine verecektim. Adamın gıcı gelirdi vallahi sana. Normalde adam sana gıcığı mı? Hiç, hem hiç şey gelme. Anlatıyorsun hem Türkçe'ye ifade katıyorsun. Hayır şöyle uçakta baklava yemiş. İnerken de ayran içmiş. Bir böyle bir içi şey olmuş. İçi kıyılmış. Gıcık olmuş. Adam zaten belli uzunluktaki adamlara karşı bir sinir şeyi var. Evet abi Ali'ni göndereceksin sen ya. Ali'ni göndereceksin. Ali ne güzel bıyık ya. Je m'appelle Ege. Yani bir de erkek olursa kendinden kısa o hastası evet. Oluyor. Ya da komşuların falan erkek çocuğu varsa ona güzel takım elbisesini giydir, sünnet kıyafeti falan ben neyse. Çok mu uzunumdur ya Sarkozy'da? Bir damlacık Ege'cim tabii Sarkozy abi sen dedi. Uzunsun ya. O zaman daha iyi ben. Uzunsun yani çok uzunsun. Bütün şeyini karşılardım ya. Neyini karşılayacaksın? Liseye kadar neyini bütün şeyini. Neyini karşılayacaksın? Bana bak derdim bu dekontları falan kes köse falan derken je m'appelle diye böyle ama bir ama dizlerin üstünde gitmeye mesela böyle bir küçük Hüsamettin gibi böyle bir gidersen. O da dalga geçiyormuş gibi olur. O ortaokula kadar şey yapar. Tepeden bakmak bütün liseyi şey yapardım ben. Abi öyle olsaydı başka şeyler sonuçlar alınırdı ya bu görüşmeler daha güzel geçerdi. Öyle tam tersine oldu şimdi ya. Şimdi bu geldi ne oldu Oktay sen şimdi daha geldi. İyi bir, takip ettin bir, mi? Bir kapalı kapılar ardında biraz konuşuldu. Sonra herkesin gözünün önünde biraz gerilimli konuşuldu. Bir Başbakan sakız Erdoğan'la yan yana geldiler mi? Tabii canım gelindi. O zaman o gelmiştir. Erdoğan uzun. Yani şu anda herkes dünya uzun Berlusconi'den kısa bir tane lider yok ki. Ama şeyde yani dünya liderleri arasında uzun bir isim olarak biliniyor. Erdoğan. Yani evet, gelecek kadar uzun. Şimdi tabii burada da şeyi söylemek lazım. Biz Sarkozy'nin kısa boyuna takmış değiliz. Biz Sarkozy'nin kendi boyununa takmış olmasını takmışız. Yani o da yanlış anlaşılmasın. Buradan Fransa elçiliğine de sevgilerimizi iletiyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Yarın ama öbür gün şeyimiz olur bir gidecek oluruz. Esas ağzında sakız da gelmiş havaalanına. Sarkozy. Esas olay o. Şimdi ağzında basın yokken bunu da boy uzatıyor mu demiş. Melik Gökçek karşıladı biliyorsunuz Sarkozy'yi. Melik Gökçek görmüş biraz bozuldu. Başta Melik Gökçek olmak üzere. Ben Twitter'da Melik falan Gökçek'in sakızla uğurladığını tamam işte, biliyordum onu da işte demek öyle karşı. Evet, evet onun başlangıcı öyle başlıyor. Biraz kafam kadar sakız yani öyle demedi de. O kafam kadar denmez pabuç kadar denir ona. İşte pabuç kadar veya kafam kadar. Söz konusu Sarkozy olunca boy kadar sakızla geldi falan mı dedi acaba? Pabuç kadar da denmez. Çünkü ayağı da küçük. Ya ben hani bazen kötü niyetli olmak da istemiyorum da şeydir belki tam ağzında ağız şeydir. Sayın Başkanım ağzınız kokuyor demiştir yardımcısı. Olur mu ya baklava yedi dedim ben. Şey olabilir ama. Efendim Türkler sıcak insanlardır orada öpüşürler. Erkekler de öpüşürler. O yüzden isterseniz şey yapın. Değil adam sakızı kokmayalım adamlara demiş olur. Adam çiğniyor tam çıkarken de uçakta da sigara içiniyor ya. Hı hı. Beyler. Yani şimdi ne olacak? Sigara içen biri olsa onu jelatinini alacak. İçine çıkaracak bir şey. Peçete meçete de yok. Orada toplamış şeyler. Şu an kenarına da yapıştıramaz tam inerken. Olmaz. Çünkü zaten uçuş güvenliği her şeyin başı. Şeyi seyrediyorsunuz işte. Neydi o Muhteşem Yüzyıl. Tabii. Türklerde peçete varken Avrupa'da peçete yoktu. Sokaklara atıyorlardı sakızları. İyi oldu Muhteşem Yüzyıl demen. Yani öyle bir gerilim olmuş ama basın mensupları bunu tabii görmedi. Melik Gökçek'in ifadesiyle bu anlaşılıyor. O Fransa'dan güzel emanet geldi. Ondan sonra uğurlarken de aynı şekilde Melik Gökçek de sakızla uğurlamış. Bir de çok şişen sakızlar var ya. Marka veremiyorum ama. Kelime evet. Olanlardan. Karpuzlusu vardı. Evet. Onlardan diyorsun. Çat diye aynen Sarkozy'nin öyle suratına patlamış. Biraz o şekilde. Sonra işte sakız efendim sakız. Sakız böyle, öyle sakız çiğnenmez böyle. Evet tabii arada esas. Sarkozy'nin bıyıklarının olmamasının sebebi de bu olabilir. Sakızdan mı? Sakızdan. Hayır sakız çiğneyenin bıyığı çıkmaz esprisinden mi yoksa yapışmasın diye mi? Çıkıyordur. Bıyığı çıkmaz diye. Ha, bence yapışıyordur sürekli. Karla da gıcık oluyordur ondan dolayı. Belki de şey vardır ya bu birbirini sinir edersin ya çiğnerken. Bir efendi çiğneyen adam bana bir rahatsızlık vermiyor da çıtırdatarak çiğneyen adam. Ben mesela delirtiyor. İnsanı sakızdan da insanlıktan da soğuturum. Bana bir ufak sakız vermeniz yeter. O yüzden çiğnemiyorum. Sen ağzını çok açı açı çiğneyenlerdensin. Ya ağzımı da açarım. Ağzım kapalıyken de içeriden ses çıkarmanın yollarını buluyorum. Diye. Ama öyle zevki de ol ya. Zevki o tabii. Çiğneyen olarak yani zevki ağız o. Eğlencesi dediğimiz şey ne bu? Ağız eğlencesi işte. Biz sarayda çiğne o zaman. Bu ayıptır ya, Allah Allah. Protokolde de sakız mı çiğnir? Yani ya böyle. Tam uçaktan inerken işte şey olmuş bu canım. Obama havalarına mı girmeye çalışıyor? Evet, aynen, rahatız falan filan. Kotla motla falan gelmiştir Allah bilir. O kadarını bilmiyorum. Hafta sonu geliyorum ya, cumartesi günü serbest kıyafet Fransa. Kot değil, uzun çizgili şeyle gelmiş pantolon. Kota ütü attırmıştır o, ben biliyorum. Gencim, genç olduğumu düşünüyorum diyen herkesin yaptığı. Bir de tabii Melih Gökçe'ye mesela Obama şey dedi ya, çok ne? Genç görünüyorsunuz falan diye böyle bir diyaloglar oldu. Sarkozy anladığım kadarıyla pek bir diyaloğa da girmedi Melih Gökçek'te. Sarkozy ona neye güveniyor sordu. Biliyor musun? Biliyorum. Hanımına güveniyor, hanımına. Ha, onu bilmiyordum. Hanımına güvense onunla gelir ya, zaten sordular niye hanımınızla gelmediniz i̇şte diye. İşte öyle şey, genç hanımım var diye. Onu da sormuşlar, o da bir garip bir soru. Çok acıklı bir şey. Hakikaten. Hanımınız konusunda ne diyorsunuz? Bir dahaki sefere hanımınızla bekleriz diyen kimdi? Erdoğan mı? Erdoğan. Başbakan mı yoksa? Hanımınızla da değil de ailecek bekliyoruz gibi. Cümbü cemaatler gibi. Emine Hanım mı? Ha. Yani şey. Başbakan, yani başbakan Erdoğan. Ha. Erdoğan söyledi de şey gibi de ne böyle sap gibi geldin anlamında değil de hani böyle daha sıcak olsun. Evet. Gibi bir ifadesi. Bir de ayakkabılarınızı çıkarmanızı istiyoruz bir dahaki gelişinizde diye. Öyle bir tatsız öyle bir tatsız ziyaret. Bir evet tatsız yani kısa kısa yapılmış ama ziyaretler. Biz Sarkozy'ye esas şey bu futbol şeyinden zaten ülke olarak bir şeyiz değil mi? 2016'yı mı bunun yüzünden kaçırdık biz? Tabii bu. Aa evet doğru evet. Esas orada böyle tabii, bir müdahale evet, etti falan orada, filan diye evet, bir şeyler evet. Var. Orada çok çirkin oldu yani. Bu kadar mı? Sakız meselesi Avrupa dışında bir şey var mıydı? Ya valla yok bir şey Fahir. Yani bir gerilim bir var. Şey gerilimin olduğu da şeyden anlaşılıyor. Yani gittikten sonra işte birbirlerine tarafların verdiği hediyeler var ya. He. İşte böyle bir. Çöp kutularına mı atılmış bulundu? O hediyelerin. Aslında görüşmelerin nasıl olduğu, iletişimin nasıl, işte böyle bir aradaki mesafeyi falan anlatan şeyler. Aklımda bile değil ne hediye verildi. Zarf böyle verilmiş bir... olabilir mi? Kullanılmış zarf. 98 Dünya Kupası Fransa'da oldu ya. Evet. 98 Kupası için yaptırılmış olan 250 tane işte yaptırılmış özel heykelcikten bir tanesini getirmiş Sarkozy mesela. 98 şaka Kupası'nın heykeli mi? Evet, Fransa'da yapılan Dünya Kupası. Gene yani aldık düşün bak. Zamanında almıştık gene aldık. Öyle bir millet. Aa, siz kaç defa yaptınız? Dünya Kupası'ndan artistik hem de bak o şeyden. Bir de depodan gelmiştir o. Pis. Yani böyle soğuk, bir tozlu soğuk. Pislikler. Halbuki bak Avustralya Dışişleri Bakanı geldi. Evet. Buraya. Onu da ne okuduk getirdi? Gazetelerde. Bu Dışişleri Bakanı'yla Ahmet Davutoğlu ile görüştükten sonra ne kadar güzel kilo kilo leblebiyle gitti Avustralya Dışişleri Bakanı. Yani leblebi hediye olarak verildi. Uçaktan leblebiyle inen cumhurbaşkanı mı yoksa sakızla inen başkan mı diye düşünüyorum ben de. Gene ben sakızı tercih ettim. Ya leblebi biraz. Beyaz dudaklı şey olur mu ya? Beyaz değil canım, beyaz leblebi. Sarı leblebi götürmüştü. Sarı leblebi oradan ama yırtıyor zaten. Yani leblebi böyle ne bileyim bütün o kuruyemiş camiası içinde biraz bir ezik durumu var ya. Biz öyle üzülüyorum yani. Ya ezik mezik. Hiçbir onu, zengin karması kuruyemişin içinde o bir kere yok olmuş, yani. Onu verdi ya onu vermiş yani. Bilmiyor ya abi bak bilmiyor. Plaket mi plaket bir şey söyleyeceğim yapsın. Bilmiyor. Götürseydi Antep fıstığı götürseydi affedersin. İç Antep ya. İç Antep götürseydi. Diyorum da şey demiş, o bu çok güzel bizim bir yöresel şeyimiz. Abi, Avustralyalı nereden bilecek? İç Antep'le ilgili bir atasözümüz var mı? Avustralya Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu basın toplantısı yaparken oradan çıktı leblebi muhabbeti şey diye. Leb demeden leblebiyi anlıyorsunuz falan. Millet gülünce gül ne, oldu? Ne oldu ne dediniz? Siz ne dediniz demiş Avustralya. Ondan sonra bakanı. Ondan mı istiyorum ondan dedi. Sonra leblebi hediye edildi. Yoksa durup dururken Ahmet Davutoğlu niye leblebi versin kilo kilo? Peki Ahmet Davutoğlu acaba söylemiş mi şeyi? Yalnız bunu yerken de bir çocuğun burnuna kaçmış boğulmuş diye böyle bir şey. Tabii o zaten şey olur çocuğa ya, yedirmeyin. Leblebi torbasının içine hangi nereden geldiğini kullanma gören kılavuzu. Etiketi vardır ya. Evet. Mesela Arslan leblebicilik. Mesela uyduruyorum. Arka tarafında onu nasıl yeneceğine dair uzun bir şey. Bir de şey yaptırsalardı çok güzel olacaktı. Leblebi yedirip ıslık çaldırsalardı. Her yavrum ben. Neyse bir üçüncü dünya savaşı neden çıkacak bilmiyorum ama dördüncü dünya savaşı leblebiden çıkacak diyorlar. Gagalıyor. Esprilerle, şakalarla Anadolu sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ay. Siz obez akrobatı gördünüz mü? Obez akrobat mı? Tabii, obez akrobat. 180 kiloluk akrobat. Bugün bütün gazetelerde fotoğrafı var. Çok çirkin bir şey. Adamcağızı böyle bir şekilde... Akrobat olması mı çirkin yoksa obez? Yani hayır, böyle bir o şekli fotoğrafı getirince bu hakikaten bir insan rahatsız. 180 ile 200 arasında değişiyorum demiş. Değişiyorum demiş. Ya yemiyorum demiş. Ya yemiyorum. Obez akrobat benim gördüğüm en güzel haberdi son yıllarda. Evet, çünkü evet, obezitenin hiçbir şeye engel olmadığını gösteren, evet, yemeye devam diyen şey. Ayak tabanlarını yüzüne değdirebiliyor ki ben şey sayılmam yani, bravo, tebrik ediyorum yani. Ayak tabanları mı? Evet, ayak tabanlarını hayır, yüzüne her değdiriyor. Bu sabah her söylediği şeyi şaşırıyorum farkındaysan. Obez akrobat mı? Ayak tabanlarım. Yani... Ama şey demiş, ayak tabanlarımı yüzüme değdirebiliyorum ama masa başında çalışamıyorum. Bazısı onu yapıyor, bazısı bunu yapıyor diye. Şimdi yeni işinde çok mutlu. İşte bir şeyde, sirkte gösterisine devam ediyor. Oktay fotoğrafı gördü galiba. Yok, hayır. Ha, başka bir şey. Başka bir fotoğraf mı? Onu paylaş bizle. Onu paylaşayım. Biz aşkımıza bakalım. Kimin albümü? Aa, Ferhat Göçer. Bravo. Tebrik ediyorum. Biz aşkımıza bakalım. Artık eskidi. Yeni albüm bekliyoruz Ferhat Göçer'den. Lütfen diyoruz. Bu konu açılmışken söyleyelim. 6. klibi çok yakında göreceğiz. Tüm müzik marketlerde. Hatta çok yakında görücüye çıkacak da diyebiliriz. Bundan önce albümdeki her şarkıya klip çekiyorum diyen sanatçımızı bilene kutu kola. Albümdeki... Hem de havaalanı kutu kolası. Buyurun efendim. Gökhan Özen. Hayır. Albümdeki her şarkıya klip çekeceğim diyen sanatçımız. Albümdeki her şarkıya klip çekeceğim. Ya Soner şey. Neydi ya Soner Arıca? Vallahi bravo, gitti. 20 lira vereceğim havaalanı kutu kolasına. Abi şöyle yap. Giderken al bir tane. At çantana. Yanındayım adlı şarkıya 6. klibini çekiyor Ferhat Göçer. Ama bir sürpriz. Şarkıya 6. klibimi çekiyor. Bir sürpriz. Ferhat Göçer'in Şangay'da biliyorsun konseri vardı. Aa, Ferhat Göçer'in meşhur Şangay konseri. Diye geçer. Şangay'da verdiği konser sonrasında çekilen klibin yönetmenliğini kim yapmış olabilir? Kim yapmış? Sevgilisi Ömür Dibek. Ömür Gedik yaptı. Evet, Ferhat'a bir... Ömür Dibek ne? La demek zorunda kalıyorum Ege sana. Ama zaten pazar akşamı bir saatten sonra bütün tweetler lağlı bitiyor. Evet ya, hakikaten. Ve Saçayı izleyip ben de lağlı konuşacağım diye anladım. Ama o Ankara bebesi konuşması diye geçer Ege'cim. İzmir, sizin filmde gösterime girdi galiba dizi. İzmir bebeleri şeyi var ya. Ha, Kadir İnanır. Kadir İzmir oldu. Çe diye geçer. İzmir çetesi. Hiç şansı yok Behzat Ç'nin karşısında. Behzat Ç muhalefet karşısında diye. Ben şey şöyle söyleyeyim. Behzat Ç'nin karşısında hiç şansı yok. Karşısında değil zaten canım. Dün aynı kanalda değil mi? Taşlama işçilerinin dramı var. Silikon zile değindiler dün de. Hakikaten şahane bir iş yapıyor Behzat Ç. Yani öyle bir... Bırak konuşsunlar yani, herkes lağlı mağlı, ne olacak ya? Tabii canım. Bir şeyden bu de sıkılma ya. Bu İzmirli'ye rahatsız oluyor ya. Benim derdim o gece ben de lağlı konuşursam Behzat Ç olurum zannediyorlar. Sonra pazartesi günü evet efendim diye dönüyorlar tekrar. Evet, yine Ferhat Göçer haberini yalnız yani sabote ettiniz. Yani, biz aşkımıza bakalım la albümünden. Yani yine bir Behzat Ç konusu demiş. İzleyenler hem otantik Çin mimarisi hem de gökyüzünde kaybolan gökdelenleriyle Şangay'ı görecekler demiş Ömür Gedik. Sinema yorumcusu. Hmm. Güzel bir betimleme. Buna betimleme deniyor değil mi Oktay? Betimleme deniyor. Buna bazı yörelerde betimleme, bazı yörelerde yavanlık deniyor. Betim Anadolu diyoruz. Natürmort. Evet. Natürmort'u alan Üsküdar'ı geçti. Buyurun. Akşam gazetesi için atlarımızı lütfen dizginlerinden bırakalım. Natürmort'u alan. Ben Natürmort'u alan Üsküdar'ı geçtiğinin neresinden tutulacağını bulamadım. Vallahi İbrahim Çallı'nın ilk kez 7 haneli rakamı gören bir eseri. Aa, hangisi? Bilinen en büyük boyutlu Natürmort çalışması 1 milyon 150 bin liraya satılmış. Sanatçının bugüne kadar satılmış en pahalı yapıtı da 758 bin lira değerindeki Üsküdar adlı Üsküdar adlı eseri olduğu için Natürmort'u alan Üsküdar'ı geçti oluyor. Yıllardır bu haber, bu gelişmeyi bekledi Akşam Gazetesi ya. Evet, böyle bir şey. Ya Akşam Gazetesi bununla herhalde şeye fark edeceğini düşünüyorum. Habertürk'e ama biraz tabii entelektüel kaldığı için haberin içinden bulacaksın. İbrahim Çalın'ın Natürmort işte Üsküdar çalışması vardı falan filan. Burada şey belli konular üzerinde yoğunlaşmak lazım. Madem zenginin malı köşesine geçtiğimize göre, yılda 11 milyon euro kazanan değerli futbolcumuz zamanında çok olaylar yaşamıştı şu anda. Guti. Hayır canım, Inter'de oynuyor. Inter. Inter'in efsane oyuncusu. Inter'le Inter arasında çok büyük bir fark var. Eski Barcelonalı, yeni Inter'li demeyelim, hala da eski Inter'li. Kaşko mu? Şey olan, kel olan. Kel olan diyor ya, futbolcuların yarısı kel zaten. Robben mi? O Eto. Eto diyoruz. Eto bu. Bilemeyeceğiz. Inter uzmanlık. Ama hayır canım, Eto var diye zamanında işte buna maymun şeyi demişler falan filan, bir sürü olaylar oldu. Zamanında dedim, kaç senelik hadise zaten. Yılda 11 milyon euro kazanan Eto. Yani 11 milyon euro da çok bir şey değil. Türkiye'de de oynamıyor mu 11 milyon euroluk adamlar? Yılda. Evet, oynamıyor mu? Bu Alex Malex ne kadar oluyor? 2-3. Hadi canım. Tabii. Ondan 3-4 tane diye düşün. 10 dakikada 3 gol atıyor, hala bu kadar para mı alıyor? Şu zenginin malı köşesinde en sevdiğim ana geldik. Ne kadar alıyor? Alex ne kadar alıyor? Gol başına kaç lira düşüyor, onu da hesaplayalım. Ben sana söyleyeyim. Alex daha çok alıyordur. Yok mu hiç Fenerbahçe şeyine bakan dinleyicimiz? Abi Alex'in ben... Muhasebesine bakan dinleyicimiz vardır. Gözlüklerinden anladığım kadarıyla iyi alıyor. İyi. Yani telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe muhasebesine hakim olanlar, Alex ne kadar alıyor? Oradan bir şey yapalım. Ya 11 milyon bana çok gelmedi. Yılda 11 milyon euro, yılda 22 milyon lira. Nasıl çok gelmedi ya? Hakikaten ha. Ya futbol camiası olarak düşününce. Bon servis değildir bu ya. Bu yılda alıyor dedik. Yılda. Maç başına falan alıyor ya adam mesela var. Bak Ronaldo aldı 90 küsür milyon liraya 5 yıllığına atlayayım sana. 5 mi 7 mi 6 mı 4 mü 10 mu? Ya benim benim anlayışıma göre 11 milyon euro çok para değil diyorsun. Yıldız futbolcu için çok para değil gibi geliyor bana. Ama 11 milyon euroyu şey için alıyor. Yıllık alıyor diyorum ya. Çalışması için. Yani bonservis, transfer ücreti falan tamam değil. Tamam anladım. Hayır, onlar bir sözleşmeler. Bir yıllık yapılmıyor genelde Ege'ci. Mesela adam diyor ki 20 milyon euro aldı. Ama nedir bu? Ben diyor ki ömür billah sizde oynarım. Tamam. Ben size zaman içinde güvenimi biraz yitirdiğim için gene dinleyicimizden aynı yorumu duyana kadar şey olacağım. Günaydın efendim. Çalıyor dur. Kapan bak, çalıyor. O zaman hazır çalıyor diyorsan İbrahim çalıyor diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oğuz ben. Oğuz Bey hoş geldiniz. Fenerbahçeli misiniz Oğuz Bey? Fenerbahçeliyim Allah'ıma şükür. Tamam Oğuz'a hemen alalım. Bu Alex ne kadar alıyor yılda? Alex önceki anlaşmasında 3 milyon euro alıyordu. Son anlaşmada 2 milyon 250 milyon euroya çektiler. Yıllık mı? O kadar başarılı ve de parası mı düştü adamcağızın? Yok, o kendi düşürmüş ya. Parası düştü tabii, yaş biraz ilerleyince. Ha. Ama tabii önümüzde pahalı çilmez Alex. Oğuz Bey yıllık değil mi bu verdiğiniz şeyler? Yıllık evet. Yıllık. Bak, 2250 ben doğru söylemişim değil mi Oğuz Bey? Doğru söylüyorum. Peki maç başı... Her zaman en doğru söylüyorum. Estağfurullah Oğuz Bey, siz de en doğrusunuz. Maç ben yanlışım galiba Oğuz Bey. Doğru musun? Ona ne diyeceksin? Allah şimdi o konuda çok konuşmayın. Bir de ben şey de biraz borç isteyeceğim sizden. Sizce 11 milyon euro senede iyi mi? İyi para bence. Ege'yi bir ikna ederseniz bir de o konuda camiadan birisi olarak... Ya bana da verseler ben de taklalar atarım da. Yani Oğuz Bey kendi üstümüzden düşünmeyin. Futbol camiası için biraz az değil mi ya yılda 11 milyon? İyi ki beni kulüp başkanı yapmıyorlar ha. Eto da yandı. Eto da şey oldu, yaşlandı. Ayrıca... Şu anda Türkiye'de en çok kim alıyor mesela? Oğuz Bey onu soralım. Vallahi en çok alan futbolcular Türkiye'de 3-3,5 milyon euro alıyor bildiğim kadarıyla. Yıllık. Yıllık evet. Avrupa'da peki Eto dışında? Şu anda bunu alan Guti falan vardır yani. Ha Guti falan. Avrupa'da evet. Nedir Raiç? 11 milyon euro Avrupa için de çok yüksek rakam. Yüksek. Ondan daha yüksek parayı herhalde sadece Messi falan alıyordur. Birkaç oyuncu alıyordur. Sadece Messi. Sadece Messi diyoruz. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Oğuz Bogan gibi oldu. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sadece Messi. Siz çok haklıymışsınız. Tabii buradan canım. Şapka çıkarıyorum Oğuz Bey'den aldığım destekle. Siz çok haklıymışsınız. Ben bilememişim. Siz haklıymışsınız. Neyse canım, kazandı adam. Yediği içtiği onun olsun. Gerçekten güzel de oynuyor. O da yaşlandı o yüzden. Eskiden olsa mesela 3-5 sene önce olsa 15-20'yi görür diyorlar. Neyse 11 milyon euro kazanan Eto yanlış yere park ettiği için 83 liralık yani... kaç euroya tekabül ediyor? Hesap yapmayalım. Hesap yapmayalım. Hayır. 38 euro. Niye bir euro veriyor, birini TL veriyor? Türkiye'de mi yanlış yere park etmiş? Karımın önüne park etmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serkan Göktaş ben. Serkan Bey buyurun, dinliyoruz siz de. Ben zenginin malı köşesine yürek paralayıcı bir bilgiyle katılıyorum. Buyurun, buyurun Serkan Bey. Türkiye'deki en çok para kazanan futbolcuları sordum demin. Evet. Bunların başında Guiza geliyor. Guiza. Yapma ya. Evet. Ne kadar alıyor? 3,5 bildiğim kadarıyla. 3,5 alıyor. Hala alıyor mu? Bu sene de alıyor mu mesela? Bu sene hem 3,5... de ne güzel alıyor biliyor musunuz? Hadi ya, oynamıyor diye biliyorum yiyorum ben. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Param gidiyorum, alıyorum. Oynamıyor değil mi? Guiza ben hiç takip etmiyorum. Bankamatik futbolcusu yani diye geçer. Geçenlerde hatta haber oldu programda. Bilmiyorum konu ettiğiniz mi ama. Yok. O ettik ettik. İspanya'da bir radyoya mı bağlanmış, ne yapmış? Ha. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Aynen öyle Fahir'in dediği gibi. Türkiye çok güzel mi demiş. Tatil yapıyorum yani, ne paramı takır takır alıyorum. Gayet memnunum demiş. Hiç uyandırmayalım demiş. Nasıl yatıyor bunun paraları ya? Bu futbolcuların bankaya paraları. Bankaya yatıyor aylık. Maaştan sonra mı yatıyor? Nasıl aylık oluyor? Hakikaten yıllık parası. Aylık maaş olarak ödeniyor. Mayaşı var, mayaş, mayaş. Oktay, sen mayaş alıyorsun ya. 12'ye bölüyorlar 3,5'u. Ne derdi oluyordur adamın ya? Her gün git 1500 çek. Sıkıntı yani ya. Bankamatikten çekiyor diye düşünüyoruz da o yüzden. Evet. Biz zenginin malının bir özelliği de budur. Abi sabit şey yapıyormuş bakışımız. Ben sana söyleyeyim mi? 12'ye 5 kala gidiyormuş. Evet. 12'ye 5 kala 1500. 5 dakika daha bekledim. Ben hiç o aşamaya gelmediğim için ilk defa duydum. Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Güle güle. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Serkan Bey bizi kitaplara çıkaran Serkan bizi, Bey. Evet, Serkan bizi Bey'den kitaplara konu eden Serkan Çevirman Bey. Çevirman diye geçer. Çevirmen. Bir günde şey yapalım da oradan bir canını sıkalım Serkan Bey. Hı. En çok para kazanan çevirmen. Çevirmenler. Yani mesela yani, Harry Potter'cılar falan çok kazandı değil mi Türkiye'de? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben sinir olurdum. Şimdi adam kitap yazıyor. Harry Potter'cı kadının adı neydi ya? Harry Potter'cı kadın diye geçiyor benim literatürümde. J.K. Rowling mi? Sevin Okyay mı? Sevin Okyay. Birkaç kadın var. Şimdi J.K. Rowling yazıyor. Affedersin, dünya yüküyle parayı götürüyor. Hı hı. Ben onu şeye çevirmesem diye düşünürüm. Ama böyle enteresan bir dilde olacak. İngilizce mingilizce değil de mesela Urdu dilinde bir şey buldum. Hı hı. Gerçi o dili kullanan dünyada da çok şey yok. Fahir senin bu köşendi değil mi bu? Fahir işte 5 dakika mıydı bu köşede? Ona göre bir arkadaş, ben onu çevirmesem. Sen nasıl? Benim de göz hakkı diye bir şey verilmesi lazım. Doğru. Serkan Bey'e de çevir. Doğru. O yazarlardan. Onun adı telif. Yok yok. Göz hakkı dediğin şeyin adı. Ben hiç karışmıyorum. Bak adam kendi kendine söylüyor. Ben niye müdahale yazar ediyorum? Alıyor ya para. Yazarın bir fiil. Bir dakika dur. Tamam. Bir dakika ya, sen bir sakin ol. Sen lafım kesilecek diye biraz şey yaptın da. Fahir Öğünç'le 5 dakika. Serbest gündem. Sevgili dinleyiciler, hepimizi derinden etkileyen, yaralarımızı kanırtan bir gerçekle karşı karşıyayız. Ne olacak bu çevirmenlerin durumu? Evet, dünya para alan o yazarlar acaba çevirmenlere bir göz hakkı veriyorlar mı? Göz hakkı verilsin diyorlar ve benim dediğim şey şu gayet basit, evet, anlaşılmayacak ne bir şey yok. Sen ne dediğini söyle. Lütfen karışmayın. Adamın fonu başladı. 5 tamam, dakika. Fonum benim. Tamam hayır, söyle işte. Şimdi yazar yazdı. Telifini alıyor. Oradan küreklerle paraları atıyorlar. Efendime söyleyeyim, bankaya böyle şeylerle akıtıyorlar. Tankerlerle paralar getiriyor. Ne? 12'de gidiyor. 12'ye 5 kala gidiyor J.K. Rowling bankamatiğe. Bir oradan 1500 çekiyor. Bir gece 1500 çekiyor mesela. Evet. Öyle şeyler oluyor. Fakat Serkan Bey neden bunu yapamasın? Serkan Bey'e de göz hakkı. Ha ben demiyorum ki ona da kürekle. Kardeş kürekle alıyorsan J.K. Rowling olarak affedersin. Jodi Pico de Jodi Pico. Jodi Pico. Ha. Jodi Pico'yu Jodi çözüyor. Pico. Sen bir bestsellerci olarak o affedersin paraları alırken iyi, sen Serkan Bey'e de birazcık vereceksin. Jodi onun Pico yayın evini, bayın evini karıştırma. Diyeceksin ki arkadaşım. Yayın evini araya sokmak istemiyorum Serkan'cığım. Serkan'cığım. Jodi, Jodi diye Jodi'ye seslen. Ha. Serkan'cığım. Ne? Hayır, Jodi'ye biraz bağır şey ha gibi ya. Buradan Jodi'ye seslen. Jodi gibi. Bir kaşık alacaksın sen de, bir çorba kase içiyorsan bir kaşığını da Serkan Bey'e içireceksin. Bravo Fahir. Biz buna göz hakkı diyoruz. Bravo. Yürü be Fahir. Bu olmazsa zaten edebiyat dünyası sonra yıkılır millet ya. Niye kitap okumuyor? Çünkü o göz zaman da yok. Çevirmen de burada hani Serkan Bey'i dışarıda tutalım ama yani eli gitmiyor çevirmeye. Çeviriyor da. Yani dilinin yani ucuyla elinin ucuyla çeviriyor. Ama sen bu adama bir para geleceğimize o yürekten da böyle çevirir. Mesela orada diyorsa oradan da kapıyı açtı. Kapıyı tekmeyle açtı diye. O zaman çevirmen tabii de coşturur o, yani. Ne anlama böyle geldiğini bilmiyoruz biz mesela. İngilizcemiz o kadar kifayet edici. Çevirmen adam de kendinden bir şey kadar tabii, daha güzel olsun. Tabii ki. Tabii ki ya. Çünkü onu en iyi çevirmen anlar. Ben anlayamam. Sen anlayamam. Ben okurum ben. Aldım o Jolie'nin kitabını. Çeviriyorum. İngilizce bir şeyler. Yani. Okudum ama yani. Ama bir bak Serkan Bey okudu aynı şeyi. Aynı şey değil. aynı şey değil. Neden? Adam çünkü onun Jolie'nin ruhunu emmiş. Emmiş hakikaten. Emmiş ruhunu emmiş Jolie'nin. Bitti mi köşe? Köşe bitti mi? Bitti çünkü galiba. Reklama gireceğiz. Tamam. Şey, bağla da sen şey. O zaman edebiyat dünyasında yepyeni bir döneme hazırız. Göz hakkı. Hoşçakalın. Fahir Önç'te 5 dakika. Serbest gündem. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Az önce söylemiştik, bir kez daha tekrar edelim. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Siz bize her konuda güvenebilirsiniz ama bu sefer gerçekten sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Her şeyden önce medyayı yakından takip etmemiz gerektiğini biliyoruz ve bir kez daha size dönüyoruz. Bugün ilk defa Adana'ya gideceğim ben. Fahir, sen daha önce gittin mi Adana'ya hiç? Ben derken biz mi demek istiyorsun yoksa? İstersen bana sor, benim cevabım hazır. Çünkü Fransızca'da siz konuşunca şey oluyor ya. Bana Oktay sen daha önce Adana, Oktay'dan örnek almak. Mesela bir basit soruya cevap verme. Bak şimdi. İstersen bunu bak, bir dakika. Bak şimdi nasıl dakika, oluyor. Bak şimdi, daha, bak, basit sorulara basit cevap ver. İyi bak. Basit soru, basit cevap. Programı hazırlayanlar Ege Kayacan, Oktay Demirci. Bugünkü bölüm. Have you ever Adana? Oktay, bir şey soracağım. Evet abi. Sen daha önce hiç Adana'ya gittin mi? Gittim, hem de iki kez. Teşekkür ederim. Basit soru, basit. Ha, anladım. Tamam, anladın şimdi. Mı? Hayır, beğendin mi köşemi? Tabii, çok güzel canım. Hem de komik oldu yani, bayağı evet. Millet yarıldı ya orada benim. Yıkıldı yıkıldı. Orada hem de iki kez ya. Twice bayağı dedin ya sen aslında orada. Bak mesela. Bak yine, bak yine kompleks bir multilingual hale getirirsen. Konudan saptık yine ya. Başka ya, bir köşeye tamam ya için. Yok estağfurullah. Yok ben hiç gitmedim ya. Adanalı olmama rağmen hiç bugüne kadar sen Adana'ya ayak basmış değil mi? Doğduğunda da mı? Orada doğmamış mısın sen? Hayır ben doğduğumda da orada doğmam. Bir bak orada doğmamışsın. Ben sen orada doğdun diye. Yok canım. Ya benim babam, dedem. Büyük dedem. Yok, ulu büyük dedem. Oradan çıkmış sene 1930'ların başı. Ondan sonra bir daha da hiç oraya uğramamış. Ya da daha öncesinde çıkmış, bir daha Adana'ya uğramamış. Şimdi İzmir'e gittik bundan önce beraber üçümüz. Bugün Adana'ya uçuyoruz kıp. Kıp sevgili dinleyiciler. Bir kıp ziyareti değil. İçin Adana'da olacağız. Bir kıp ziyareti için Adana'ya gideceğiz. Bir arsa işim doğrusu Adana'da. Erken konuşmak istemiyorum ama Adana'dan da yoğunluğumuzu kaybetmemizi istemem ama bundan sonraki durağımızın Konya olacağını ümit ediyorum. Bu kıp ziyareti sırasında tabii ki sadece biraz kıp biraz eğlence istiyoruz. Ve ben şundan korkuyorum, yani bir daha Adana'ya ne zaman giderim bilmiyorum ama Adana'ya gittim. Döndüm. Evet. İnsanlarla sohbet edeceğim yarın öbür gün. Adana'da şuraya gittik, buraya gittik. Tamam. Ve en sevmediğim, esas şeye gidecektiniz lafı var ya. Evet. Evet. Dünyada en sevmediğim laf. O yüzden bu esas lafını edecek dinleyicilerimiz varsa şimdi etsinler de biz de esas nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gidelim. Yani şimdi benim aklıma Adana deyince her şeyi acılı yemem gerekiyor gibi bir düşünce var. Azıcık yani, acı yiyeceğim. Şeyden korkuyorum. Basur olmaktan mı? Basur'dan korkuyorum onu. Basur'dan korkma, geç kalmaktan kork. Benim bildiğim Ege Basur'dan korkmaz. Basur'dan korktuğu kadar. Şimdi o içten içe yaşadığım bir korku. Esas korkum bir şeyi acısız yersem laf söylüyorum. Bu nasıl adam falan gibi bir şey de olmasın tabii diye. Ben alakasız her şeyde kırmızı biberi gömeceğim. Gömeceksin tabii, zaten gömülü gelecek. Gömülü gelecek tabii zaten. Kırmızı biber tabii gömüktür Adana'da her şeyde. Mesela havaalanına in. Böyle dikkatli bakarsan kırmızı görünür yani. Orada bile gömüktür. Yani sen acı söylemene gerek yok. Ya Adana deyince benim aklıma hep bir kebaplar falan geliyor, tamam. Ama bir başka bir esprileri olduğundan eminiz. Kebapçımız hazır, dinleyicilerimize söyleyelim. Yanlış kebapçı olmasın işte. Yanlış kebapçı. Senin kebapçın bilmiyorum nereden döner. Tamam, ben söyleyeyim ben o zaman. O espriye dahil olmak istiyorum. O zaman kebapçı tavsiyesi de gelsin. Ben espriye dahil olmak istemiyorum. Kebapçı tavsiyesi de gelsin. Sen şimdi dersin tamam, gelsin ki ama o zaman Osman Usta dersin. Evet. Ondan sonra Oktay da bizi Osman Usta. Ya Osman Usta değil esas. Tamam ben o zaman burayı yazıyorum. Nereye gideceğimizi. Bakalım gelecek özellikle mi Adanalı dinleyicilerimiz. Veya bakalım gelecek mi? Adanalı değilim ama gide gele en iyi Adanalı'dan daha iyi Adana'yı biliyorum diyen varsa ya esas onlar biliyor zaten böyle çünkü satışçılar öyle, vesaireciler öyle gide gele en kral yerlerde yemeği biliyorlar. Çünkü bir şehirde yaşayanlar o kadar kıymetini bilmiyorlardı. Böyle turist olarak gezenler başka yerlere de gidiyorlar. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Toros Bey. Toros Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Adana yolculuğu var galiba. Evet öyle kıp diyoruz. Güzel, Toros Bey biz yanlış mı hatırlıyoruz, siz cüsseli bir insandınız değil mi? Ben yok normal değilim. Normal derken bir normalinizi alalım, ona göre biz de bir değerlendirmeyi yapalım. Boy kilo endeksini alalım. Yani fiyat maliyet gibi düşünün. Boy kilo endeksi 25, 1.88'e 86. 80. Aa, ben niye benim gözümde ay parçası Toros dediğim ismi galiba. Evet. İsminden dolayı. Yani evet. Maşallah. Daha gibisiniz. Daha Toros gibisiniz. Bey. Toros Bey ne diyorsunuz şimdi? Adana'ya indik. Evet. Şimdi bir kere bir kebapçı şu andan itibaren gideceğimiz kebapçı belli diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Evet doğru. Orada. Onun için o kapıyı açtık zaten Toros Bey. Çünkü yapmanız gereken şey Adana'ya gidip bilindik böyle popüler kebapçılardan falan değil gidip tabladan yemek yemenizdir. Nereden? Tabla mı? Sokaktan. Sokaktan, tabladan. Ha. Tamam da nerede yiyeceğiz? Bunun içinde en iyi yer sanayi bölgesidir. Sanayi bölgesi. Sanayi bölgesindeki gidin, gözünüze kestirdiğiniz herhangi bir ufak dükkana girin, küçük taburlarda oturun, kebabı orada yiyin. Sanayi bölgesi nerede peki, şehrin neresinde kalıyor? Seyhan? Valla açıkçası biraz oldu ben şey yapalı gideli, tam bilmiyorum ama çok zor bir yerde değildi. Şehrin merkezinde de böyle hani esnaf lokantalarının falan biriktiği böyle ardiyelerin falan olduğu yerler var. Buralarda da yiyebilirsiniz. Ardiyelere gerçekten girin çıkın diyorsunuz yani, ardiyelerde mi gezeceğiz yani? Yok hayır yani böyle işte toptan eşya ve eşya satan yerler var. Oralarda gidip lütfen böyle popüler şeylerde kebapçılarda isim yapmış kebapçılarda gidip yemeyin. Adana'da kebap tabladan yenir. Yani şey turist diye yönelmeyin diyorsunuz. Hiç gerek yok. Hiç gerçek gerek. Adanalı ne yiyorsa siz de onu yiyin. Tabii hiç gerek yok. Ben orada sırıtmayayım. Onu zaten o ne kadar acılı yapacağını söyler, nasıl yapacağını söyler size bir şey kalmaz zaten. Tamam yani bir şeyi ben çok iyi anladım. Hani böyle marka bir yere gitmenize gerek yok ama nereye gideceğimize dair ardiyeler diye bir şey var kafamda. O da ardiyeler bölgenin adı değil aslında ama dediğim gibi böyle bir sanayi bölgesindeki sanayi bölgesi. Tamam. Peki tamam, bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi siz yemişsinizdir de ilk yediğimiz zaman bünyemiz alışık olmadığından dolayı yan etkiler görebilir miyiz? Öyle bir riskimiz var mı? Pide yemezseniz bir şey olmaz. Ne yemezsek? Pide. Pide yemeyin diyorsunuz. Ha, pide tamam. Yemezseniz bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Etin tamam. İçindeki acı kaldırılır diyorsunuz. Ha, tabii. Zaten yani kebap yiyeceksiniz. Başka bir şey yemeyin. Başka bir şey yemeyin. Özel bir kebap var mı? Ciğer yiyebilirsiniz. Özür dilerim. Aa ciğer. Tamam. Yaz ciğer ko. Tablada ciğer. Peki çok teşekkürler Toros Bey. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir buçuğunu da benim için yersiniz. Tamam efendim. Tamam yiyeceğiz. Hadi kolay gelsin. Hepimiz bir buçuk yersek. O Toros da bir buçuk yemiş olacak. Tabii ananız da taş yesin yarım şardan. Beş yesin. Beş yesin diyorsunuz. Başka ne şimdi kebaba doyacağız. Başka bir şey, başka tatlısı şey falan var mıdır? Yani şalgam içecek miyiz? Şalgam içmezsek zaten dövüyorlarmış. Şalgam içeriz tatlısı. Ki Adana'nın dayağı da ağır olur. Yazın olsaydı bici bici diyecektin. Bici hem ucuz. Bici bici Adana'nın değil mi? Adana'nın tabii esas yeri. Şey vardı o dikenli meyvenin adı neydi? Hurma mı deniyor ona? Yok be. Ne deniyor? Ne yemişi? Aristokrat yemişi diyesim geliyor ya. Ben bir aristokrat yemiş. Sen Adana'ya git ardiyelere. Aristokrat yemişi iste bakalım ne diyecekler. Ardiyeci başı. Bir aristokrat yemişi lütfen. Buyurun isterseniz depodan bakalım herhalde. Hay hay efendim hemen geliyorum. Günaydın. Neydi o yemişin adı ya? Bilmiyorum kaktüs de bir kaktüsün şey. Kaktüsün şeyin içinde olanlar hep. Frank. Yok canım. Frank yemişi. Gene depo yemişi ya. Hayır canım Frank değil. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aa doktor Taceddin. Taceddin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Olası Adana ziyaretinizle ilgili bir kısım bilgi transferi için rahatsız. Çok teşekkür ederim. Evet, lütfen buyurun efendim. Can kulağıyla dinliyoruz buyurun. 2 yıl Adana'da mecburiyet yapmış bir hekim olarak. O Frank yemişi ya da diken inciridir. Onu sondan başlayalım. Diken inciri. Frank yemişi evet. Doğru. Yani tablalar konusunda arkadaşımla hemfikirim ama Ege Bey'in gastrointestinal direnci konusunda şüphelerim olduğu için. Bağırsak sisteminden diyelim ya. Rahat herkesin Şimdi özellikle bir takım kült isimler sayacağım. Bu isimlerde garantili şey yapabilirsiniz. Daha pahalı olur. Yüzevler kebapçısı, kebapçı, Mesut, Onbaşılar bunlar yani artık Adana'nın kült olmuş isimleri. Kebapçısı Sobacılar Çarşısı'ndadır. Arkadaşımız Ardiyeler dediği yer Sobacılar Çarşısı. Sobacılar, tamam. Geçer. Küçük Saat. Sobacılar Çarşısı. Tamam. Hı, bunlar tamam. Çok zor yerler mi? Biz mesela yok, şehrin göbeğinden Sobacılar Çarşısı. Yok yok, yürüyecek. Bizim Hergele Meydanı gibi bir yerdir Ankara'nın. Ve öyle olunca da kolaylıkla bulabilirsiniz. Ama demin söylediğim yüzeyler lüks yerdedir. Onbaşılar lüks yerdedir. Kebapçı Mesut şeydir yani, hala oradaki yerini koruyor mu bilmiyorum ama o Adanalıların da tercih ettiği bir yerdir. Kebapçı Mesut. Kebapçı Mesutlar. Evet, tatlı konusuna gelelim. Ha. Tatlıcı Fehmi Ankara'nın hacı babası gibidir. Ondan başka şalgam içinde baraj yolunda Ali Göde diye bir şey var. Şalgam ve her türlü turşu yapan. Biz oradan. Çin'i taksiye binip bizi baraj yoluna götür dediğimizde başımıza aynen. Bir iş gelmez değil mi? Çünkü hiç olmaz. Baraj yolu dediğiniz her biri 10 katlı yüzlerce apartman olan. Ha yani. İyi. İnşaat halinde de değiller birinden diyorsun. Birinden biri duyar yani. Emin olmak için şey deriz, bu apartmanların olduğu falan deriz. Taksiye, baraj yolu dedikten sonra. Tacettin Bey, bir de orada tanıdık doktor ismi alırsak, çünkü bir fesatla karşılaşma ihtimalimiz var. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden arkadaşlarımız çok. Plastik cerrahiden hepsini tanırım. Bir sıkıntınız olsa beni arayın, ben onları bulayım daha rahat. Tamam çok teşekkür ederim. Oh be tamam, valla bağırsak sistemimizi de garantiye aldığımıza göre. Evet, şu anda para bulmaya kaldı şu iş. Bir yerlerden para bulmaya. Ben yardımcı olmayayım müsaade ederseniz. Tabii ben onu söylemedim zaten, dikkat ediniz. Yani. Bir sonraki şanslı dinleyicimizden rica edeceğiz onu. Tamam, çok teşekkürler hocam. Efendim görüşmek üzere. Güle. Ya ben bu şalgamla aram pek yok da. Nasıl mecbur yok içeceğiz değil mi onu da? Abi mecbur. Sen şahsileştiriyorsun her şeyi, o yüzden. Kişisel alma şalgamı. Sen her şalgamı. Şeyi şahsileştiriyorsun. Kebapla aram iyi değil. Acıyla aram. O kadar kebapla bakma. Aram sen biraz genel olur. Bak. On, zaten orada duruyor. Sen gideceksin bir yanaşacaksın. Peki kebap mı diyeceğiz şimdi? Nasıl? Ne diyeceğim? Hani bize evet. Bir Adana mı demeye çalışıyorsun? Ne diyeceğiz işte? Hayır, Adana'da abi. Adana denmiyordur herhalde değil mi? Gideceğimiz yer zaten bir şey söylenmesine gerek olmayacak bir yer değil. Başka bir şey yok. Oturacaksın peki. Ayran diyeceksin mesela veya şalgam diyeceksin. O kadar. Zaten o da senin tipine sana. Cüssene yiyişine bakarak getirecek. Ne kadar bir getirirse bir. Sadece ayran mı diyeceğim? Ayran. Veya rom. Anlayın. Anlayın yani. Veya böyle rom. Yaparsın sen, onları kıp kıp kıp yap. Onlar ne getireceklerini çok iyi bilir. Zaten abi ne alırsınız diye soran yer olursa kalkarız oradan. Ha, saçma. Siz deriz turistik misiniz ya? Şimdi benim mesela... Bir de şey yapalım Çeşme orada. Çeşme popülerleştikten sonra, iyice turistik hale geldikten sonra bu kumrucular masaya ketçap mayonez koymaya başladılar mesela. Saçma. Yani hiç olacak şey değil. Ben de Adana'da o tip bir hata yapmak istemiyorum. Biz zaten şey yapalım istiyorum ben. Yani böyle kendimizi Adana'da çok gibi. Ele vermeyelim. Pamuk böyle. Pamuk tüccarı gibi yani, takılalım orada. Biz diyelim ki işte hasat falan konuşalım. Sen Oktay'daki işte pamuk de. Ben barajdan bahsedeyim size. Baraj çok iyi oldu. Biz 3 iş adamıymışız. Barajdan. Biz neyiz ya? Biz ne olarak gidiyoruz? Kıpkıpçılar Holding. Olabilir aslında. Gerçek yani orada kebabın yani bunlar turist. Yaz. Olmasın. Da. Gerçek Adana'da kebabı bilen adam. Ben zaten kimliğimi şey yapacağım. 2'de 1 düşüreceğim, tamam mı? Adana ha, seyir. Yani Adana yazıyor ya, doğru. Tamam yani o öyle bir şey olsun. Hay Allah. Abi bu sizin mi? Tak. Benim gözüm. Böyle yani bir de yere gözüm koy. Dedikten sonra bize bakacak mı Fahir? Yani bize bakarsan bütün oyun bozulur. Biliyorsun değil mi? Anlar o adam. Adana'da kebaba ne diyeceğiz? İzmir'de İzmir kumru denmediğine göre. Kumruyu nasıl istiyorsun? Kumru. Tamam. Adana'da ne diyeceğiz? Kebap mı diyeceğiz? Tabii kebap diyeceğim. Kebap diyeceğiz biz diyeceğiz ya. Hatta şey diye konuş. Peki ben acısız diye Urfa istesen olay çıkar mı? Çıkartın. İlk günden kebap döverler acısız, mi? Kebap acısız olmaz abi diyecek adam sana. Daha... Biz zaten faile o sırada kalkmış oluruz. Sen, yani sen kendine adapte etmeye çalışırsan rencide edilirsin. Yani işte bana böyle acısını az, şalgam ama içine şeyi koymayın. İçine iki kesme. Öyle şeyler yani yaparsan sıkıntı yaşarsın. Tatlı ne yiyeceğiz? Tatlı işte. Bici tatlısı. Ay, yok ya. Lokması mı tatlıcı vardı? Neydi ya? Adana'nın nesi vardı ya? Sevgili dinleyicilerimiz. Künefe de var aslında da künefe... Künefe nerenin tatlısı? Hatay. Hatay tatlısıysa Eyaku. Bilirler. Antakya tam. Hatay'da yani Adana'da da var da Adana'nın kendine kendine az bir şey ya. Yok vardı, diye vardı. Biliyorum. Ya yani onu da tatlı mı diye söyleyeceğiz. Kebabın üstüne bir de tatlı. Ne tatlısı? Yok hayır canım, kebap demiyorsun. Ayran diyorsun noktaya göre. Ayran diyorsun abi. Tatlıyı da. Mesela 1,5 şey yapacaksan şalgam. Adanalı dinleyicilerimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ne yiyeceğiz tatlı olarak? Ben buraya yazdım. Tatlıcı Fehmi'ye gideceğiz de bir tatlı mı diyeceğiz Fehmi Bey'e? Ne var Fehmi Bey, ne var? Ne var tatlılarınızda? Ve krem brüle. Adana'nın krem brülesine bayılıyorum. Bir de iki tane spangle. Bir cheesecake. Cheesecake var mı hocam? Sakızlı markiz. Bir tane de ondan. İçeriden sakızlı, sakızcı markiz gelir. İri yarı fella. Daha netleştirelim şimdi bak. Biz kaç öğün yeriz orada? Kaç öğün yeriz? Abi şimdi bak gideceğiz bugün öğleden sonra. Bir atıştırma yaparız. Bir akşam yemeğimiz var net. Yalnız ben galiba ardiyeler bu Thomas Bey'in söylediği şey. Ardiyelerde coşabilirim ya. Benim aman hayatta, abi ona dikkat edin. Ardiye, yani hayatımdaki en büyük hayalim depo orada ardiyede. Bak bak bak ne güzel buraya kaç kavanoz var falan diye dolaşacağım. Tam anlamıyla turistik şakır şakır fotoğraf çekeceğim. Beni fotoğraf en büyük fotoğraf makinesi mi getireceksin? En büyük ardiyenin önünde bir fotoğrafımı çekersiniz. Onun altına da espri. Kavanozlarımı burada saklıyorum gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Ezgi Reyhanoğlu. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezgi Hanım Adanalı mısınız siz? Adanalıyım. Aman ne kadar güzel. En son ne zaman gittiniz Ezgi Hanım? Valla en son aslında uzun bir süredir gitmiyorum ama bir iki sene falan olmuştu en son gittiğimde. Daha sonra babam orada yaşıyordu. Hı-hı. Daha sonra taşınınca ben de Adana'ya gitmeye uzun bir süre ara vermiş oldum ama hiç yaşamadım orada ama sürekli ziyaretlerle gittim. Peki olmazsa olmazı nedir? Ne yapacağız Adana'ya gidince? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, neyi göreceğiz? Şimdi, ben şey için aradım açıkçası. Hani dediniz ya kebabı nasıl isteyeceğiz falan diye. Valla orada hiç hani Adana kebapmış, Adana'ymış demenize gerek yok. Oturduğunuz zaman 1,5 acılı demeniz yetiyor. Zaten size kebabınız geliyor. Acılıyı ekstra belirtmemiz mi lazım zaten? Hani ekstra acı mı koyuyorlar yoksa acısız hali de geliyor? Acılıyı hani dışarıdan geldiğinizi anlarlar muhtemelen. O yüzden acılıyı bekleyebilirler. Ya da siz söylemezseniz de acılı olsun değil mi diye onaylatabilirler. Ama zaten genelde acılı değil mi, oluyor. Değil mi? Evet, çok evet. Da belirtiyorsunuz. Dış kebapçı olduğumuz anlaşılacak yani. Yani orada. Şimdi zaten hali hazırda acılı olan bir şeyi bir de acılı diye söylersek iyice şey olmayalım orada bitmeyelim. Yok yok o şey yapmazlar. İyice acı yapmıyorlar yani ama acısızı özellikle belirtir zaten. Acısızı belirtmezseniz şey oluyor. Hatta ben şöyle ben Adanalı olmama rağmen acı yiyemeyen bir insanım. Gittiğimde kesinlikle hiç acısız falan demek zorunda kalıyorum. Çünkü acısızları bile acılı oluyor. İşte ben onu nasıl şöyle bir şey yapsak. Ben burada Ali'nin oyuncakçı torbalarıyla girelim. Hı hı. Çocuklar da gelecek. İsterseniz çocuklar için de 1,5 acısız söyleyelim diyelim. Sonra ben telefonla konuşmuş gibi ya çocuklar gelmiyormuş neyse ziyade olması diye ben onu mu yasam? Ha, şey yapabilirsin istiyorsan. Ha, doğru öyle aslında mantık. Önden biz söyleyelim Oktay'la. Sen bizimkilerin bir tadına. Ben bir şey yemeyeceğim abi. Falan. Ha öyle ben bir şey yemeyeceğim falan diye bir tadına bakarsın. Sana bir de şey alırız. Bu Basur simitleri satılıyor ya. Minder olarak. Evet. Onu önce hem de barajda yüzerim sonra onunla. Hayır onu oturmadan önce çok affedersiniz deyip sen onu abi çıkaracaksın onun üstüne oturacaksın. O etkili değil. Ne etkili? Daha hayatta etkili. Daha etkili bir şey görmedim ben. Kebapçı da etkili değil. Adana'daki kebapçılar da etkili olma. Onu şey diyeceksin abi. Kalp var bende de acısız alabilir miyim diyeceksin. Yok hayır. 1,5 evet, acısız diyoruz biz ya. Şey isteyebilirsin. Kalp var bende kalp hayır hayır. Ege şey isteyebilirsin. Bir leğeni biraz ılık su. Bir de kuytu bir masa verirseniz çünkü sıyırıyorum efendim. Sıyırıp orada oturursun. Adam orada bence bunu anlar herhalde Oktay ya. Basur simidini anlamadıysa doğru. Bunu anlar ya. Bir şey daha soracağım şimdi. Siz belki daha hakimsinizdir. Yani hakimsinizdir ona. Bu Adana'da bazı ürünlerin şeyleri oluyormuş. Fabrika mağazaları. Öyle outlet mağazası olarak. Hiç bilmiyor musunuz hiç onu? Gitmedin, yani gittiniz de tabii alışveriş yapmadınız mı? Yani alışveriş yapmak için çok dışarı çıkmadım. Aslında çok da şey değil yani. Çok Ankara kadar şey yapamıyorsun. Sen gelecek görecek yerleri de o kadar market fazla alışverişi yaptım zaten. Diyorsunuz yani. Alışveriş diye. Peki daha mesela süvenir evet. Müvenir var mı Adana'nın öyle hani böyle özel bir şeyi? İşte Adana affedersiniz nesidir? Köprübaşı mesela. Köprübaşı'nın magnetlerinden yani bir şey var mı yani öyle? Magnet olur başka şey olur işte ne bileyim, yöresel bir kıyafet. Makırcı. Valla dışarıdan gelme için çok magnet yapıyorlar mı bilmiyorum. Hiç hani Adana'dan bir hatıra alayım götüreyim deme ihtiyacı hissetmemiştim ama hani muhtemelen. Aa, sizin buzdolabınız yok mu evinizde? Var ama magnetlerimiz. Magnetlerinizde ne var orada? Hangi ülkeler? Gittiğiniz var? Ülkelerin magnetleri yok mu? Valla ülkelerin magnetleri bende değil de abimlerin buzdolabında dolu. Siz çıkmıyor musunuz yurt dışına? Yani çıkmadım henüz. Ha, ondan yok yani. Yoksa abi ondan yok, magnete tabii, merak ondan var. Yok. Ama şey de yapabilirdiniz. Abinizin magnetlerinden bir iki tane, hani hiç de bir yere gitmemiş gibi gözükmeyelim. Evli misiniz bu arada? Zaten şey getirdiler. Hediye getirdiler sağ olsun. O da ne kadar çirkin hediye. Bizim buzdolabında da Hollanda takunyası. Hollanda'ya gittik efendim, siz de boş gelmedik. Oktay mı getirmişti Hollanda getirdi takunyası? Onu? Yok canım. Yok, şeyler getirdi. He. Koreograflar. Peki şimdi bir şey daha soracağım. Ezgi Hanım, yani yarın öbür gün biz zor durumda kalmayalım diye Adana'ya gittiniz, şundan almadınız mı denilecek bir şeyle karşılaşmayalım. Ne almamız gerekiyor onu da bir söyleyeyim mi? Yani şimdi şöyle, Adana'da her yerde köşe başlarında birçok, hani biraz önce beyefendinin söylediği gibi öyle dükkan olarak bulunmazlar. Ama şırdancılar çok meşhurdur. Ha, şırdan. Nedir evet o? Şırdan nasıl anlatayım? Tam ben sakatat tüketmediğim için çok yemedim ama bağırsaktan yapılan bir şey. Ha şey bu şırdan, tamam ya, şırdan işte, tamam çorba. Ben de zannettim şırdan ki şırdan takımı falan gibi. O sen dediğin Şam'da. Öyle bir şey diye düşünün. Ya da şıra. Şıra da olabilir. Yani, şıra da. Yanlış bilmiyorsam şimdi yanlış söylemeyeyim. Yok yok, doğru doğru. Midenin bir bölümü galiba şırda. O bizi tıkar mı acaba yok, ya? Bir hayvandan i̇şte bölümden oluşuyor ya mide, evet, o evet, şeylerde. İşte, onun bir bölümü. Bir bölümü. Mesela bir bölümünü onun daha içine söyleyeyim ben, içiniz bulunmazsa börkenek. Evet. Bir evet bölüm daha yersiz oldu ama evet, evet. Şırdanın içine ne koyuyorlar tam onu söyleyeyim. Bulgurlu falan bir iç malzemesi, iç harcı yapılıyor. Aa, onu şey yapıyor. Pirinçli bulgur. Mumbar gibi bir şey oluyor değil mi? O mumbar dolması gibi bir şey. Benzer bir şey yani, o tarz bir şey ama çok meşhurdur Adana'da. Yani evet, gittiğinizde şırdan yemeden geldiniz mi diyebilirler mesela. Ha, tamam. Kim hani diyebilirler? Seviyorsanız o tarz şeyleri. Birer tane. Havaalanında yeviden mi geldiniz? Arkadaşlarını. Uçağa bindirmiyorlarmış dönüşte. Şırdan yemeyen arkadaşları şırdan aldı. Hohlayın diyorlarmış. Hohlayıp almıyorlarmış diyebiliyorum ben de. Peki çok teşekkür ediyoruz Ezgi Hanım. Rica ederim. İyi günler. İyi günler, görüşmek üzere. Bir reklam arası verelim de ondan sonra sırf gıdaya boğmayalım kendimizi. Tabii tabii. Biraz da mesela bu ardiyeler gibi. Benim mesela sizin de ilginizi çekecek İzilecek, yerler var. Görülecek yerleri Adana'nın, sadece yiyeceğiz diye bir kaide yok. Bu ardiyeler pamuk depoları falan mı? Ha, abi çeşit çeşit ardiyeler. Sen kafanda ne varsa onun 3 katını düşün. Onun öyle güzel zevkli bir ardiyenin içine yani hayallerimle doldurmayı düşün. Ankara'daki Çukur Ambar var ya. Onun oradan sırf da ardiye olduğunu düşün abi. Ya. En lüks üret şeyler, mekanlar. La la la la la la la diyerek devam ediyoruz modern sabahlara sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, bugün kıp kıp kıp kıp kıp dahilinde bir seyahate çıkacağız modern sabahlar ekibi olarak. Ve seyahatimiz bu kadar, menümüz uzadığından biraz da uzayacağı benzeyecek. Hemen yarın sabah birlikte olamayacağımızı sizlere duyurmak istiyoruz. Herhalde bir best of bölümümüzde. En iyi esprilerimizi yaptığımız en bölüm güzel demek. Yani mesela bugün benim yaptığım iyi esprileri alıp yerine koyacaklar gibi. Senden de bir iki espri olabilir. Ya özellikle o senin yaptığın şey, Fahri'nin yaptığı şey esprisi çok güzeldi ya. Sabah yaptığı Oscar esprisi. O şey neydi vardı o ya. Hangisi? Fahri'nin esprilerine pek dikkat etmiyorum biliyorsun. Senin yaptığın ne vardı? Şeyde. Benim yani 3 tane kafadan esprim var bugün. Oscar esprisi vardı ya şeyde. Hala aklıma geldi çünkü. Neyse ona herhalde. Fahri'ne o yaptı espriler. Şimdiden söyleyip yaptığımız esprileri şimdiden tadını söyleyip kaçırmayalım. Tadını kaçırmayalım. Evet. Yarın sabah beraber olamayacağız ama gönüller beraber olsun diye Adana'da sizi analım diye, işte falancanın tavsiyesi de ne tavsiyeymiş ama diyelim diye bazı sorularımız var. Adana'da ne yapacağız? Yemek konusundan artık çıkabiliriz bence herhalde. Bence de kapatalım yemek konusunu ya. Şimdi bu Adana'nın Van gibi bir meşhur kahvaltısı var mı? Kahvaltı. Şimdi gene yemek konusundan çıkalım dedikten sonra hemen bunu açmaktan da kahvaltı biraz yok bildiğim kadarıyla. Böyle bir meşhur şey. Gene bir buçuk kahvaltı mı diyeceğiz orada? Acısız tabii kahvaltı. Yani o saatlerde de o yeniyor olabilir de. Yemeği hakikaten şey yapalım ya. Nerede dolaşacağız? Nereye gideceğiz? Nerede dolaşacağız? Öyle bir şey var. Gerçi zaten biz üniversitede olacağız. Hı hı. Bugün akşamımız var. Oradaki gençler de sorabiliriz. Gençler siz nerede buluşuyorsunuz da diyebiliriz. Zobacılar çarşısına gideceğiz. Bir ben onu anladım. Evet doğru. Bugün öğle saatleri akşama doğru oralara gidebiliriz. Onun dışında şehrin merkezi çok güzel gezecek görecek yerler. Böyle en azından gezmelik yerler var. O büyük bir tane park var şehrin merkezinde. Biz orada dolaşmıştık. Belki oraya gidebiliriz. Bir parkta dolaşabiliriz. Oturabiliriz. Çekirdeğimizi çitleyip alışverişimizi nereden yapacağız mesela? Ha, onu bilmiyorum. Yani kot mod bir şeyler falan almaya kalksak. Hep böyle değil midir ya bu? Her şey Adana'da yapılıyor, dünyaya gidiyor falan. Hani öyle onların kesin bildiği bir yer vardır. Falancalar Çarşısı diye. Orada gideceksin. İşte onları bilmiyorum. Tezgah tamam. Altından isteyeceksin falan. Yok mu hiç Adana'yı avcunun içi gibi biliyorum. Var var hattımızda ya. Şimdi. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi. Yemekten çıktınız mı çıkmadınız mı? Hiç fark etmez. Valla her an girebiliriz yani çıktık dedik ama yemek konusunda hassasız biliyorsunuz. Size süper bir kahvaltı önerebilirim. Neresidir abi? Yani böyle Van gibi hani peynirli meyillili böyle ballı kaymaklı değil ama Adana'da sabahları şey yiyorlar, ekmek arası ciğer. Ekmek arası ciğer çok güzel. Bir de mesela şey çürük çorbası diye bir şey var. Ne? Çürük çorbası çürük mı? Çorbası. Yani ismi biraz itici olmakla birlikte şey boyun etinden yapılıyor. Bildiğimiz kelle paça gibi. Sadece boyun eti kullanıyorlar ama biraz acılı oluyor ve sarımsaklı oluyor. Acılı ve sarımsaklı istemiyorsanız özellikle belirtmeniz lazım. Ya ama onun da o zaman tadı da çıkmayacak. Valla sarımsağı yedikten sonra da şey... Sabah yedikten sonra hele. Sabah sabah. Gerçi orada biraz daha şey oluyor yani... Sarımsak yemiyorsanız ha bunlar yabancı falan diyorlar ama o çürük çorbasını içtiğiniz zaman vay kardeşim sen de Adanalısın falan gibi bir şey olabiliyor. Güzel mi peki çürük çorbasının tadı? Bak kelle paça seviyorsanız çok farklı değil. Sadece boyun var dediğim gibi. Şey paça ve hani yanak dil falan yok içinde. Her yerde bulabilir miyiz peki? Ya mesela benim içtiğim Uğur Paça diye bir yer var. Uğur Paçacılık. Bu stadyumun o taraflarda. Stadyum diyorsunuz. Peki. Orası olabilir. Tamam. Şalgam suyu içinde Doktorum diye bir yer var. Acayip meşhurdur o da baraj yolu tarafında. Baraj yolu. Tamam. O tarafa gideceğiz. Yolumuz düşecek. O tarafa gideceğiz bu apartmanların olduğu yer. Evet, bici de satıyorlar orada. Ondan da. Bu mevsimde oluyor mu? Mevsimlik bir şey değil mi bici? Vallahi hiç yemediğim için bilmiyorum. Yaza, yani jöle gibi bir şey. Yaza yönelik bir şey gibi geliyor bana sanki böyle buzlu. Ben hep yazısını görüyorum ama hiç alıp yemediğim için. Anladım. Bilmiyorum ama şalgam için doğru mevsim. Ben oradan mesela şeyle getiriyorum. Kargoyla getirtiyorum. Hadi ya. O kadar güzel. Vay. O zaman kartvizit alacağız. Vallahi şey ben daha önce söylemiştim. Benim sistemde telefonları falan da var. Benim yemek bloğum vardı. Hatırladım. Oradan ben sürekli şey yapıyorum. Neydi adresi? AnadoluGurme.com. Tamam. AnadoluHafriyat.com gibi. Ondan sonra akşam da kebap yemek isterseniz şey var. Koço diye bir yer var. Koço. O da yine şeyin stadyumun o taraflarda. Stadyumun oradan çıkmayacağız. Akşam saatlerinde kapanan bir yer değil mi? Akşam gideceğiz ya çünkü. Burası şöyle. Şimdi mesela burası kış ya. Büyük ihtimalle hani orada hava çok müsaittir ve hani yeri çok büyük değil buranın. 6-7 masa var içeride. Fakat yolun kenarına şey atıyorlar. Bilgisayar başındaysanız girip resimlerine bakabilirsiniz. Yolun kenarlarına masa atıyorlar. Yani şey bir anda yaza gelmiş oluyorsunuz. Şeyleri, mezeleri, salataları falan acayip lezzetlidir. Orada şey satıyorlar. Kendinden yağlı diye bir et satıyorlar. Çok güzelmiş isim olarak şu anda dinliyoruz. Yani hani normalde et çok yağlı olunca lezzetli olur ya. Evet. Bu et çok lezzetli ama hiç yağı yok. Neden? Çünkü kendinden yağlı. Vallahi çok güzel ya. Cevabı da içindeymiş. Evet. Öyle bir şey var. Bir de son bir şey. Adanalılar kebap demiyorlar ya da bir buçuk demiyorlar. Ya en azından benim birlikte takıldığım Adanalılar. Ne kıyma diyorlar. Kıyma evet. Diyorlar. Ha. Bir porsiyon kıyma, bir buçuk porsiyon kıyma diyorlar. Oradan zaten şey turist olduğunu anlaşılıyor. Ama şimdi bir turiste gidip bir buçuk kıyma der. Yani biz dersek bir yavan olmaz mı o ya? Bir ya buçuk kıyma. Kıp mı yapacağız garsonu? Söylemeniz lazım. Ha. Hani buraların adamı gibi yapmak vardır ya. İşte buraların adamı değil olduğumuz için. Ama öyle onun tadı da öyle çıkacak. Yavanlık gerçi oraların adamı deyince de basacaklar acıyı. Buraların adamı ise bu acısız öyle... verirsen kafamızı atar diye düşünecekler. Ya ben orada yemedim ama Antep'te öyle öldürücü acılar var. Adana'da o kadar şey yapmıyor, zarar vermiyor insana. Yanmaz mıyız diyorsunuz? Yok yok, Adana'da ne bileyim ben hiç yanmadım da Antep'te bir kere böyle çok arkadaşlarım şeyi söylüyorlardı, çiğ köfte söylüyorlardı. Biz acılı yeriz biraz dediler. Ne olacak? Ya ben de acılı yiyen bir insanım dedim. Yani böyle acı falan değil, kezzap direkt. Oradaki biraz bildiğimiz biraz değilmiş. Antep'te biraz daha değişik. Adana'da çok o kadar rahatsız etmiyor da. Adana'da biraz daha yanında yiyorlar. İçine koymuyorlar. O benim için en büyük avantaj oldu. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Oktay senin bir kavruk arkadaşın vardı. Hayırdır o tercih etmedi. O arkadaşım Adana tavsiyeleri alıyor. Özel olduğu için yayına bağlanmak istememiş arkadaşları. onları alıyor. Notlar halinde bize Z raporunu sunacak. Adana tavsiyelerini aldın mı Fahir'cim? Şimdi ben de söylüyordum Adana Fahir, tavsiyeleri alıyor diye. Aldım aldım adam. Ne kadar profesyonel bir yayıncı olduysa artık yayından çağrılmadan stüdyoya gelmiyor. Böyle hani tam anlamıyla bir görev bilinci. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Uygar ben. Uygar Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Ya çok yeni açtım radyoyu ama Adana'ya gidiyorsunuz. Evet. Kalacak yer arıyoruz Uygar Bey. Evet, kalacak ya. Yer. Var mı kalacak yer? Kalacak yer konusunda yardımcı olun. Ben de hep otellerde kaldım ama. Yapmayın ya. Ya. Orada pek anlaşmalı oteliniz falan var mı sizin? Anlaşmalı maalesef yok. Yok diyorsunuz. Ama yeni açılan güzel oteller olduğunu duydum. Biz de önümüzdeki ay gideceğiz. Siz ne iş için gidiyorsunuz Uygar Bey Adana'ya? Toplantı, eğitimler için, organizasyonlar için gidiyoruz. Siz düzenliyor musunuz yoksa? Düzenliyoruz evet. Düzenliyorsunuz. Peki Uygar Bey, düzenlediğiniz şimdi, zaman ne katıyorsunuz? Mesela muhakkak bir baraj gezisi oluyor mu anladığımız kadarıyla? Popüler bir yer orası. Ya evet, son birkaç seferde oldu bir baraj gezisi. Yani insanlar istiyorlar aslında. Ben çok beğenmedim ama gidiyorsunuz geziyorsunuz suyun oralarda. Ama o tarafa gitmişken orada Kolcuoğlu diye bir restoran var. Hı hı. Yani daha önce arayan bunu söyleyen olduğumu bilmiyorum ama Kolcuoğlu'nda şu 3 metrelik kebaplardan geliyor. Evet. 3 metre mi? Evet. Tam merkezde değil mi bu? Efendim? Tam merkezde değil mi bu Kolcuoğlu dediğiniz yer? Yani evet. Adanın merkezi göbeğinde. Ama şimdi ben anlamadım. Metreyle mi isteyeceğiz? Kıyma diye mi isteyeceğiz? Biz mesela Ege şey mi diyecek? Biz tek yediğimizde bir metre mi geliyor? Ne geliyor yani? Ya orada kişi sayısına göre biz 10 kişi falan gitmiştik oraya. Size 3 metre mi geldi? O civarda bir şey yani. Kişi başına 30 santim diyorsunuz yani. O zaman yani. Mesela biz 30 santim yeter ki. Yeter, bence de yeter 30 santim. Biz 1,5 diyeceğiz mesela. 1,5 metre mi geleceğiz? Demeyin onu demeyin. 1,5 yeriz çünkü biz. Şey desek, yani 1'le doymayız. Ha, yani bize böyle sağlam kayla 2-2,5 metre. Beyler 2. Böyle yani, illa uzun olmasına da gerekiyor. Kalınca orta boy. Şey kalınlığı verebiliyor muyuz Uygar Bey? Yoksa sadece uzunluk mu orada verdiğimiz şey? Uzunluk maalesef. Tabii kalınlık sabit orada. Gerçi tadının iyi çıkması için de kalınlığını ustaya bırakmak lazım. Tabii tabii. Ben. Usta sana uygun kalınlıkta yapıyor zaten. Evet. Orası var. Bir de ciğer seviyorsanız da benim yedim orada marka. Her gittiğimde 52 evet. Diye bir yer var. Evet. Adana'da ciğer 52 olur mu ya? Valla yani, ciğer 52. Ama şimdi bir mantığına aykırı değil mi ya? Ciğer doğru 01 yani. Olsa tamam anlayacağız da. Plaka olarak doğru ama ne derler, oranın şeyde o tam merkezde bütün bu şeylerin mağazaları falan olduğu yerde. Merkezde evet. Orada ciğer 52 diye bir yer var, inanılmaz güzel bir yer, alkollü bir kebapçı gibi bir yer. Hı hı. Orayı tavsiye ederim. Bir de son olarak da alışveriş için de orada hala duruyorsa Amerikan pazarı vardı. Aa, hı hı. Nerede o? Kotmont olabilir miyiz? O 52'nin olduğu merkezde, çarşıları falan olduğu yerde. O da merkezde. Evet. Özellikle parfüm için oraya gidebilirsiniz. Evet, çünkü özellikle sabah çürük çorbası içtikten sonra bir ağzımıza boca edeceğiz galiba. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Amerikan pazarcılığı çok popülerdir İzmir'de de. O zaman bir Amerikan pazarı yaparız. Pazar gezeriz. Adana'ya gitmişken pazar. Bir Adana pazarı yaparız. Amerikan pazarı mı Rus pazarı mı? Buna Adana karar verelim gitmeden önce. Rus pazarı şeyde, başka yerde vardı. Trabzon'da vardı. Trabzon'da kıp. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, bir müzik arası. Hemen ardından da ben artık Uğur Dündar samimiyetiyle dinleyicilerimizle konuşmak istiyorum. Konuş bakayım. Sevgili dinleyiciler, bir müzik arası. Onun hemen ardından da veda etmek üzere sizlerle birlikte. Evet, bu fonmuş. Sevgili dinleyiciler. Yani dürüst olacaksa bununla da dürüst olacaksın. Yanlışlıkla sallamışım çünkü. Yayını sallamışım. O sırada fonu koymuşum. Şimdi şarkıya geçiyoruz. Hemen ardından da veda etmek üzere. Tekrar Modern Sabahlar'dayız. 30 saniye veriyorlar, kapanıyor ondan sonra. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle